مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا. Sadaqa Allahu al-Azim. Ɗum noon bandiraaɓe sehilaaɓe hettiyankooɓe haalirde Hayrelaw online radio Fulɓe international ɗo gonɗoɗen no gonirɗon yo jam kisal Allah jottoon sikki alaa mbiɗen en ngarti e yewtere meɗen enen fotno noon fuɗɗaade gila waktu jeeɓiji pawɗo hojomaaji capan tati kono mbiyanta neɗen nganndi waktuuji ngoni koye waylaade oɗo sahaa jooni noon ko ɓe ngonnoo ko e julde ko jooni ɓe ngayni. Ɗum noon mbiɗen tokkarallaagal juɓɓude golle ko Moustapha Sali Baro ɗen nganndi koko jogi on baŋnge ɗo noon yewtere nde ko musidɗo moɗon Mamadou Ourla Ly. Ɗum noon mbiɗen sikki alaa hannde bismiɗen ɗo koɗo meɗen hannde ko Oumar Ndongo tigi tigi ko kanko woni koɗo meɗen hannde. Eɗen nganndi en kaalanino banndiraaɓe hol nganndanɗaa hoore maaɗa yewtere hannde o huccen en kono tan mbiyande tawno hojomaaji ɗi puɗɗiima yahde seeɗe en njiɗa woɗɗoyde heen ɗum noon ɗo jooni jooni o konngol ñaadata kosnugu mu joomum. Oumar Ndongo, assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu. No mbaɗɗon Ndongo? Mawɗum machallah Ly. Sikki alaa en mbaawataa juunnaade, a yettiima e Hayrelaw online radio Fulɓe international kadi wonaa hannde tan kadi puɗɗiɗaa kadi wadde ɗoo kadi jeewte, aɗa anndaa ɗo, aɗa anndiraa ɗo, a riyaarti ɗum noon tawde woni Allah kadi artiriima kadi to dowlo meɗen Sénégal, a naatti leydi ndi kadi bisimilla maa kadi a fuɗɗitiima kadi hannde woni ñalawma maa mo puɗɗitiriɗaa kadi e ndeer Hayrelaw online radio Fulɓe international. Jooni bisimilla maa ɗa calminaa banndiraaɓe ɓee puɗɗanɗaani golle. Bisimillahi rahmani rahim. Ko waɗi fof jafuɗaade fuɗɗaade e muqaddima o wonde yaafnaade banndiraaɓe e waktu poɗɗen fuɗɗaade o en fuɗɗaake ono waktu e kadi ne tawno futiro no faaɗi a waawata waasde julde ɗum sabu joomiraaɓe subahana taala wi inna salata kana sara lmuminina kitaban no kuuta ko ɗum waɗi e no waktu o yonima juule amma no wayno geeƴen walla ko wayno tisbaren ɗum yaajitede kono futuro e suba ko waawa nemnede so gaccen haqe on noon kote ko so ɗum ɓenni kadi ne won publicité mo wonɗe noo mi sikki kadi won biiɗo kam wonde mannaa ko toɓɓere nde wonda koye affaire e fenaande ni kono noon wonno mawdou o ko zulme inchallani ko toñange ko ɗum wonno gasi taw noon gasitadi en pamodiran ɗon donoñange eyi toñange azulme yaani toñangeeji guuraaɗi hannde aduno konande bisimilla bisimilla inchallah joni donc en alaa mbatten sonage inchallah fuɗɗaade yewte nde caggal nde jafɗen banndiraaɓe tardema seeɗa baɗɗo ɗum noon kadi ne ko tardema mo ngannduɗaa e njuulo ngonɗen ni gaccal hage bisimilla bisimillahi rahmani irrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحمد الله تبارك وتعالى القائل في محكم كتابه وما الله يريد ظلم العباد ونصلي ونسلم على سيد البشر القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما بندراب شغل يكتب الله سبحانه وتعالى ونغندنا قنت هاند يتيده jettor mo ngannduɗaa alaa ɗo haaji sabu o waɗini en ko tagi eɗen njettamo kanko joomiraaɗo subahanahu wa taala eɗen njettamo eɗen mballikinoomo eɗen imsinoo feewde makko bakkatuuji meɗen eɗen ñaagoomo yo yaako en bakkatuuji meɗen enen kala e julɓe e kadi ne enen fof eɗen ceedo kala mo allahu subahanahu wa taala feewni on ɗon majjinoo ɗum alaa e kala kadi ne mo majjini on kadi ne feewno ɗum alaa eɗen ñaago moƴƴere e yurmeende e jam e kisal yo won e koohoowo men tedduɗo men cuɓaaɗo men hono mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko e sohnaaɓe makko e denndaangal besgu makko e kala kadi ne sahabatul kiram wurdunooɓe makko e denndaangal yimɓe kadi yaɓɓuɓe ɗo ɓe jaɓɓunoo haa ñalawma darnde ɗumɓenni banndiraaɓe mi salminii denndaangal yimɓe yaani hettiyankooɓe radio Hayrelaw ɓe mbaawi wonde fof ene gasa radio ngo annde alhamdulillah rabbil alamina ngo woni international no mbiɗen ni par ce que ngo heɗee partout surtout ha tenti kadi e Sénégal tawno ene jaggee internet donc ene ñaago allah subahana taala yo allah hebbino hon ɗimɓe radio ji taw kadi ne mbaawa wallude leñol ngol e baŋngeeji fof mi salminiiɓe ɗe mbaawi wonde fof e kadi ne e yettude musidɓe yaani ceerno Mamadou Ly en ceerno Baro en wonɓe kadi ne sabab haa kadi ne mbaawɗen yettaade e ndeɗo yaani jonde mo ngannduɗaa eɗen cakteen inchallahu taala al islam ko hakke baawɗe men so allah jiɓi sikki alaa hadis mo njiɗɗen yewtide ko hadisu rabbani mo ngannduɗaa إن عندي حالة جمران سبحانه وتعالى إن فتشوا يعني إن على القرآن الكريم وحال الله سبحانه وتعالى حديث القرسي وحال الله سبحانه وتعالى ضمن حديث القرسي حضر لهم كذبه نلاد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن وين وقت وأن ربي يكون حديثه موجود كان الجسم واحد هايني يوتر وتر تسكو مفت يكون هيب كونون هاي سنو كم كو إن جنگي من فلسي مدان ما ينجحه شرادي أكتب بره آيال أروني لنا إن شاء الرحمن واني أفير شوان ينجني بمنا ونو تيتور يوتر نسال الجبي بمنا سكالة على عمبتين سوانا فادي إن شاء الله حديثه تقلوم سيستم ويبولار تقلوم كدين برام حرف حرف حرف وينفو كدي ونام بيهن إن شاء الله تعالى جيبن إخاد أدودوم دلنا الكرين هديان كو برجنو ونند ألمبي أبي أنجومي إن شاء الله يمتعين اللاول تونكوا إلى أولك نقوم يا الله هودنا نقوم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فألا أندن نقوم هنغن دن بوك قوم دن نقوم فالله سبحانه وتعالى أندن دن بوك فنان هنغن دن بوك فنان كدن بوك فنان دن سبدهم أندر قوم روا قوم وابين أندر فنان كد هنغن دن فنان كدن بوك كد وابين سبحان يا الله نونن أندر قوم نيون قوم يا أندر كد فنان بوك فنان حديثه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستشهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فاضروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألوني أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه المسلم حديثه حديث صحيح رباني bilan hadis al-qursi jumla subhanahu wa ta'ala o tungi do gele kewde de ganduda e ngurna bani adama en wisso hen nyane fof kala nyalawma ngurna bani adama en wisso taw do hadis jumla subhanahu wa ta'ala wi li hadiso ko abi dharil ghafari radiyallahu anhu wi nirad muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tete dum e jom moni hadis al-qursi yo jumla subhanahu wa ta'ala kanyum halat o wi ya ibadi e himon onon diyadum إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم جمرا سبحانه وتعالى أوي محرمني تونينج إهورم الله سبحانه وتعالى كان يهورم حرمني تونج إهورم تقلوم أوي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم تقل الله سبحانه وتعالى حرمني تونينج إهورم ووضي كدين تونينج إن حرمي أحكو لجيابي أوي كدين لجيابي هوتون جري ويا عبادي كلكم ضال الا من هديته اهي من اون جابم اون فوقدي كون مجيب سو انا مو بيونمي ثم نون فتسجدوني اهديكم اهديكم اوي دبي ام فيوال مي فيونا اون ويا عبادي كلكم جاع الا من اطعمته اهي من اون جابم اون فوقدي كون هيدي سو انا امودن مو نيمين تطعموني وتعيمكم ثم نون دبي ام نامد مي نيمينون يا عبادي كلكم عار الا من كسوته اي هي من اون جيابم اون فوكون هولد وانا امودن مكلتن مكلتن دوم نون استغفروني اكسفون وينم نون كلتكن بيد ام دوم هولتين اون يا عبادي اي هي من اون جيابم انكم تخطئون بالليل والنهار اون جيابم اون غوفكم جم اي نلوما وانا اغفر الذنوب جميعا منن بوديا فودن نانغال كلا بكتوج فاستغفروني اغفر لكم وين جاف لدو امدو ميافون كودو الله غوتو جافتو بكبي وبيا عبادي ويهمون الجياب انكم نؤنن dan tablugo durri fadurruni on baawa hebde lor haamba lor on ganduda odon baawi lorde kam e lor on don o wi walan tablugo nafifatan fauni on baawa hebde kadi nafooram haamba on kadi nafta kam e deldon nafoore ya ibadi e himon jiyabam law anna awwalukum sawilat nima adibi modon wa akhirukum wa insukum adibi mon e wattindibe kon wattindibe mon yimbe yimbe e jinneji kanu bilatinum ala fajr ala afsir qalbi rajulin wahid bilatinuma e fitanu walla biya kadi ne bernde mo ganduda burdo jazde e windernde burdo wawde wobbe Allah subhanahu wa ta'ala imana yimbe be fo sun gofina Allah subhanahu wa ta'ala mana qasa zalika min mulki shay'a o dum don de ustara ila mo ko go haydara ya ibadi e himun en jiyabam law anna awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum ajibe mon e wattindibe mon yimbe mon e jinneji mon qamu so tayib ummi ma fi sa'idin wahidin darima e bowal gan ganduda bowal jangal fasaluni be nyaagi mam kambe fo aatiitu kullu wahidin mas'alatuhu kala e goto e mun fo ko nyaagi kam ko mam rokkudum e won wonbe do non minani kamen so tawi ar nyaagobe abe bi am baye hokkudi kon non nyaagoda ko nyaagoda ko haaju goto dum non dum kamen wayno iraani so tawi a nyaagi mam haaju goto on way kum tindum kono nyaago haaju goto nyaagoda Allah subhanahu wa ta'ala no wi ko kala yimɓe ɓe fof jinneji ɗi adiɓe ɓe e wattindiɓe ɓe fof so tawi ɓe goni e dingiral yani e bowal jangal ɓe darima woto fof huccire Allah subhanahu wa ta'ala ñaagima ɗum ñaagima haaju mum mo sohli o haaju ɗi neɗen mbawi fodde fof e neɗi jotodiri fof wallahu subhanahu wa ta'ala o wima o rokko gore fof ko ñaagi ko te kadi ustata e laamu makko ngu haydara ma naqasa zalika min indi o wi ɗum noon ustara e ko jogi ko haydara illa kama yanqusu almikhyaatu ida udkhila albahr so wona itta mathalal nanna ɗum e geeji so tawi a itti mathalal al nani ɗum e geeji a suuti yani ko mathalal ngal yaltinti ko o wi ko hono noon o hokkiri yeru wonde e mana ko allah subhanahu wa taala ko jogi ko gasata ɗum noon so yimɓene ñaago yo ñaago allah ya ibadi e mon onon jiyaɗum innama hiya amalukum ahsiha lukum ɗum ɗo de ko golleji moɗon mboɗo ɗum tongi ɗumma wasfikomi yaha retti kadi mam yoɓon ko gollotan ko aman wajada hayran kala noon tawɗo moƴƴere wasi hamidillah yo yettu allah subhanahu wa taala waman wajada hayra dalika kala tawɗo noon ko wona moƴƴere nde wala yalumanna illa nafsuhu oto ning so wona hoore mum rawahu muslim hadis o fillima ko muslim noon bandiraɓe hadis oɗo no mbiɗen ni ene ko mofti ko heewi ko mbiɗen e gurnam bani adama toɓɓere adanine ko mbiɗen mawdu o ko wayno a gulm coñangge tawi en ƴeewi maen taw so tawi nundal ala mbiɗen ɓe mbawata wuurde e gurdam belɗam so tawi ko wiyete ko al adala ɗum so woodani yimɓeɓe mbawata wuurde e gurdam équilibre coñangge noon ene heewi façonŋaji coñangge ene heewi façonŋaji gila e nder galleji ha e sehilaɓe ha e wondiɓe ha e hoddiɓe kono noon coñangeji ɗiɗi ene goodi yiɗi ɗon toñangeji ɓuuri mawnude e toñangeji ɗin kadi ɓuuri hulminade holɗin toñangeji toñangge ngannduɗa wonɓe allahu subahanahu wa taala rokki ɗumen teddungal laamu ene nganndi laamu ko teddungal allahu subahanau taala rokki ɗum annibi souleymane laaminoma aduna o fof laami yimɓe jinneji e ndiwri fof kono noon kankude o yettino heen allahu subahanahu wa taala laamu ko teddungal so allahu subahanahu wa taala rokki neɗɗo o laamu e doole so tawi noon e ndeko o rokkimon ɗo ko o yettirani ɗum allah subahanau taala o rutti ko omo tooñe jeyaɓe allah subahanau taala ɓe on ɗon ɓen ɗon ngen ɗon toñangge ko toñangge hulɓini par ce que nden on saaha kadi yimɓe ɓe mbawata deede e jam toñangge ɗimmbel nge ko toñangge ngannduɗa kadi ko faati e diine neɗɗo o fuunte o tooñe e diine makko taw so tini so tinani ɗum kadi ko toñangge ngannduɗa hulɓinine sabu neraɗo mama sala tan o haalino wi wonde e ina ɗiɗo ɗiɗo leƴƴi ɗiɗo so tawi hunde ɓeere ɗiɗo so feewi tan ene waɗi leñol ngol fof feewi annduɓe leñol ngol yaani laamɓe ɓe e annduɓe leñol ngol ɗum noon toñangeji ɗi mbiɗen aɗi keewi kono noon ko ɓuri ko waɗde danger hannde o ko toñangeji ɗiɗi ɓe ngannduɗa ɓeeɗo ko jogii ko doole ene mbaɗa doole ene fuutoro doole mumen ene tooñ yimɓe heddiɓe ɓe jogii kamen ko peeje ene puunta yimɓe ɓe ene tooñe ɗumen e ndeer peeje ɗe tooñete men so en duttima batte toñangge aduna ngannduɗa ene wuure hakkunde ma e koddiɗe ma hakkunde ma e jom suude ma hakkunde ma e sukaaɓe ma hakkunde ma kadi ne e jinnaaɓe ma hakkunde ma e ha ila akhiri e subaka fof mo finda aɗa yiya ko ngannduɗa toñangge kadi ne ga a meeɗani yiɗen d' abord haa yettanima kadi noon laamuji meɗen e haa yettanima ɗam ɗon ngurdam ɗam ngurɗen hannde tabi en yewi kadi wonne hunde ko tawi woodi woodi fof foti ko daraade namdo hoore muɗum holko tagi hunde nde woodde est ce que kañum ala hen responsable so tawi ne jogii hen kadi ne responsable holno waɗata ha wawa tagitaade responsabilité mum o woni o daro ko foti wadde ko so tawi ko bonande o haɗa bonande nde bonande nde o fuɗɗorto ɗum ko galle makko o haa yettani ma kadi ne e sehila makko haa o yalti goto fof so darima e galle mum tan beddaji ɗi fof ndewal lawol so beddaji ɗi ndewi lawol tan population fof toon wontata ko normal donc yimɓe ɓe kadi e wonko woni e laamiɓe ɓe won kadi ne ko woni e laamaɓe ɓe wonko woni e laamiɓe ɓe wonko woni kadi ne e laamaɓe ɓe kono on laamiɓe ɓe tawno allah hokkiɓe doole ko kamɓe kadi ɓuri tampinde yimɓe ɓe so tawi en ƴeewi l'islam nelaaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe joguino gouvernement l'islam e o waɗi ko wiyete ko al adala nunɗal hakkude makko e gorko goto nafiq wonno o waɗde mo wona julɗo eɗe ɓe mbaddi ɗo kanko jom kanko nelaaɗo mouhammad sallah alah sallam ɓe gaare makko yo ñawɓe koɓe mbaddi ko ɓe tawno ko kanko ko nunduru o ñawani o nde o ñaawi ɓe nde o rokki ganduɗa hoore maɗa kefero o gonga mo nafiq o noon kañum e mettini ɗum ɗon kañum weltaki e ndenɗon ñawore o rutti o yehi ɓe fayito oumar ibnu khattab ɓe ƴetti o wi oumar min de min gari ko ya ñaawo min kanko yani biyo ko julɗo mbimana ko nafiq o yetti oumar ibnu khattab wi a rominen o wii minomi ko nelaɗo alah saa sallm o wi ko wi on o wi ko wi min ko daldal ñawodal mi yiɗdal ko ñaawa min dal awi bisimilla jimmin ɗum noon fadi par ce que omo andi o hokki déjà kefere o gonga kanko oumar o naati nder suudi o yaltiri jaati o yetti o taji dande waji o nde kabar o yetti neraɗo men mouhammad sallah sallam o wi oumar de o waɗi ñawore allah e ñawore neraɗo alah sallam ko ñaawi oɗo ko waɗi ko ñawore allah mbimana so nelaɗo ñaawi so tawi yani a résisti ndenɗon ñawore tan ene wayno a natti wonde julɗo ɗum tagi oumar ibnu khattab taji dande makko te neraɗo allah saah sallam irri kadi ko oumar waɗi ko taw noon so tawi allah ñaawi nelaɗo ñaawi julɗo o fotani ɗeftide hen jomiraɗo subhana taala wiyam e qouran fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima suratu nisa aya capanɗe jeegomo joyi kanko jomiraɗo subhana taala o wi o woni yani neɗɗo o wawata gonɗin fala wa rabbika la yuminuna julɓe wewɗo koɓe gonɗinɓe ɓe mbawata gonɗinde muk o wona annde ñawataɓe a mouhammad sallah alah sallam defti kadi ne ñawɗaɓe nde ɓe tawata e nder perɗe maɓɓe ɗe ko en soktokin toon ko eto ñawore nde ñawɗaɓe nde so tawi a ñawiɓe heɓe foti ko jebbilade woyi sallimu taslima ɓe jebbilo jebbilo gol ganduɗa gondugol ha yetto ɓernde muɗum ɗum tagi so allah ñawi neraɗo ñawi tawi neɗɗo o futta so allah haali neraɗo haalimi ɗo o futta wiide ko samina o abana min nani min jeeɓi ko amma noon wiide ne ƴeewa hen kadi ne ko ni fonno wonde walla ni fonno wonde ɗum noon ko erid donc neraɗo mouhammad sallah alah sallam o waɗi gouvernement l' islam o waɗi al adala o nehi hen sahabaɓe sahabaɓeɓe ɓe nehi hen kamɓene rewɓe mabɓe ɓe so tawi a ƴeewi oumar ibnu khattab e saaha muɗum kañumne saaha aboubacre siddiq khalifatu rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e saaha makko o continue e on ɗon adala ha yetti oumar ibnu khattab radiallahu anhu enen gandi oumar ene yahanno en beddaji ene ƴeewa yimɓe population hol probléme mum hol lamɗo hannde daratoɗo ene yaaha e ene jukkino hol eɓe dire ene yaha ne ƴeewa hol probléme aji yimɓeɓi dabord wona garawoye muɗum tan e seydi kaari seydi kaari wata ko ittar ka wata ko ittuɗa dokka wiyoɓema seydi kaari kanko oumar ibnu khattab o yahanno e beddaji omo heɗo omo ƴeewa probléme aji yimɓeɗi guuri ɗi ñalawma goto e ñalawmaji o jooɗi ha nder jamma omo yaaha o yii sukaɓe ne goya joni noon o yetti o wi debbo yummu sukaɓeɓe an kam ɓe ko gondi o wi ɓeɗo ɗe gondi ko heeɓe parmi mo pasmi ɗo ko teske mbanmi hen mboɗo pasmi hami fontire haɓe ɗano kanko oumar ibnu khattab on saaha kanko woni khalife wurti baytul mal o addoy toon ko wiyete ko yani condi so ñamde tan e on saaha ko ɗon wawde ñamede kanko oumar ibnu khattab o addi ñamde nde o totti yummiraɗo o yummiraɗo o fewni ñamde nde sukaɓeɓe ñaami ɓe gone fijje aɓe jala andi cukalel généralement so haari tan heewi ko fijje e jalde o ƴeewi aɓe fijje aɓe jala yummiraɗo welti wallahi ko an foti ardade julde an foti wonde amirel mum te kanko annda ko oumar e hoore mum woni ɗon donc ɓeeɗo ko ɗum ɗo wonno l'islam ko ɗum ɗo wonno fitine kamɓe fandare maɓɓe goto foof yo heɓ haqqi muɗum oumar ibnu khattab o tawama omo leli e lamɓe arnoɓe ne ƴeewa hol biyeteɗo lamɓe julɓe o holno woori e hol gurno makko o tawa omo leli e lesɗeke omo afli hay kanko waji garɗo visité o yetti o wi oto gardiɗo mon on yani lamɗo mon o woni ɓe cikko sikkanno ko sécurité o tawat ɗon e gueɗe mbaɗi noon indi wonni ma tan gaddi mo bi Umar nan da o won gaddi dum o ko o o te wuri o Umar wallahi o bi hakam wa adalta wonni ma anyawi anundi aleni ma dani patko hulan hay hakki hay gos hande be do kala lami dan da gos sa yaltudi an gaddi ko bisi ko won won hakkeji jolaaji to tawi non a wi ada nyama hakkeji janen annena a wawata wurdi gurnam moddam sabu dum gore mum do fewnde ma fu haa o rama ma ngati dum gam hakke o waawi donc so tawi en dewi gouvernement l'islam nanaade mo ma sallallahu alayhi wa sallam wonirno parce que l'islam kadi en yaade e politique politique l'islam yani wadde reftinde gerde fo e lawol sa yi hande probleme wande mo jogino hande o wasde jogade ko wiyete ko gouvernement l'islam e do gedde tampini yimɓe ha hande allah mbaɗi wadde haydara kono saaha e nanaade mo sallallahu alayhi wa sallam jama makko o wonnoko jama mo ganduɗa joni joni o wonata hôpital yimɓe sellani gadde ene cafre joni joni kadi o wonti école omo janggini yimɓe joni joni ɓeko ɓe ganda haydara mo janggini men o wonti jama kadi yimɓe nana juula donc ɗum ɗo wonno jama nanaa sallah sallam o wudditaa ko kanko saha ka fo wonko kewata o won kadi ne ko watte ɗon ɗum ɗo wonno gouvernement l'islam ene wayno en mbawadiri fofo en jubbat hen seeɗa tan caggal ɗum haade waktu o hewani o yiyen paam tan l'islam ko hen woni al adala ko wiyete ko nundal ko hen wonno kono caggal ɗum jeeyi ha yettima hannde zaman mo gonɗen lamɓe meɗen ha yetti hannde ko jeeten ko hannde ko kewata e aduna o fof ene wayno ko probléme wasde e nunduɗo waɗi noon e ɗum noon noon ko faati e batti gurnam aduna so tawi en dettima e jomiraɗo subhanahu wa taala no haalde ni wonde kanko o tooñata e ndertum kadi o waɗi kadi ne julɓe ɓe yani jeyaɓe ɓe omo harmini tooñande hakkude mum o defti keeri noon o wi yimɓeɓe oto ɓenne keeri ɗi woyi tilka hududullahi fala ta'taduha waman yata'adda hududullahi fa ulaika humu zalimun o wi ɗum ɗo ko keeri allah oto ɓenne keeri allah ɗi tawi on ɓenni ɗin noon keeri ɗin gande on tooñi ɓeen ɗon ɓennoɓe keeri allah subahana taala ɓen koye tooñoɓe jeeya wadde en gandi tooñoge heɗ ariɗo hen surtout bakara ha e temme ɗiɗe e nogasi noyi e nogasi jenoyi wa qala taala waqad khaada man hamala dulma rukbaha e jomiraɗo subahana taala o wi kadi perti boorama gonga gonga gonga perti boorama on mo ganduɗa ene roodi tooñange o arde gueɗa tooñange omol qiyama to waliyadubillahi surtoubaha aye temedire sappo goo wa qala aydan waman yamal min alsalihati wa huwa muminu fala yakhafu dulman wala hadma kanko jomiraɗo subahana taala o wi kala noon kala gonɗin kala golluɗo gollal moƴƴal o sar kala golluɗo gollal moƴƴal wa huwa muminun taw kadi ne ko julɗo noon gollal moƴƴal nde taskite e l'islam ko mani ɗo woni julɗo d' abord fala yakhafu dulman wala hadma hoto hultoñede hoto hul kadi ustenede e ko liggi ko inna allaha la yadlu mithqala dharra allah subahana taala o tooñata ko foti nak gabbel zerra kono hay kam nen woni ko suratul suratu taha ay temedere sappo ji wa qala taala faman taaba min baadi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha ghafuru rahim o wi noon kanko jomiraɗo subahanahu wa taala kala tuuɓɓe caggal nde tooña ha pari o tuuɓi o hokki allah subahanahu wa taala o moƴƴini allah de ko jurmotoɗo jahmotoɗo allah de ma jamano on nen tuwoyu mum tooñange noon dulmu ene wona ko wiyete ko shirku billahi ene wona kadi ne ha ɓuuro ɗon tooñde yoni neɗɗo o allahu subahanahu wa taala tagimo fawimo e dow leydi ndi yo rewrumi o sali rewru no allahu subahanahu wa taala wiwum soko tooñange gueɗo tooñange tooñange ɓuurani ɗo neɗɗo o omo tooña hoore makko tooñde hoore mum woni ko woppiri ko foti waɗde ko so tawi a daraki ko poɗɗa wadde ko ene wayno on saaha an a tooñi hoore ma e so tawi en duttima ene mbiɗen ni yani ɗeɗo ko lamɓeɓe ko tooñoɓe ko haɓɓoɓe ko fiyoɓe ko waroɓe ko sokoɓe ko woɗoɓe n' importe quel e bonande ɗum kam ne feen yimɓe fof ne fayengi ɗumen e te kadi ne gandi ɗum ɗo koko tooñange kono bandiraɓe won tooñange wongene wooji gen tooñange noon ne metti famde o wonamo allah jurmi illa man rahima rabb dariɗo ene nodda e l'islam omo dari omo jogui teddugal l'islam e omo wuure e l'islam tawa o fonno ko wurnude l'islam kono kanko o wuuri koye l'islam mana omo fonta ganduɗa e wone haqqillaji o ɗonca haqqillaji ɗi o fodaɓe hunde nde ganduɗa kanko o ala ɗum hande o ala ɗum janggo ke o jogorani daño yidde ɗum holko wiyata so tawi a waɗi ɗum ɗo mama ama heɓ ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo ma heɓ ɗum ɗo neɗɗo o ndesan o mahoro noon oke banna moko haliko wala billahi tawi o wurtini ho o mayini kam hono do o kam o perdi as o perdi la parce que miskine be Allah be ne jurmin be mon ko hakkude gettidi bene puntiga bene puntiga mo Allah walli ha wayi non umminde hore fof nane Omar Baya wonon der burgal plar o haalin ko ngol nan c'est important wonde kambe be marata ko ha yimbe be mbaawa miijinaade ko yumen immo e miijoji goɗɗi yaani neɗɗo france joɗaɗo aɗa miijine neɗɗo omo foti waawde jogaade capacité miijaade miijo moƴƴi e wonaa ko haalaa fof ene waawi wonde ɓeeɗo so miiji yimɓe kala me sabu dire aan haalaa aan miijaɗe miijo walla kadi ene gasataa haali wooda no njiirdaa walla wooda no jaggirdaa ala diine l' islam ko diine mo ngannduɗaa ko diine mahiiɗo e goonga mahiiɗo kadi ne e ƴeewde goonga so tawii aɗa ƴeewa goonga noon huunde fof maa tawa heen ƴeewoowo goonga huunde fof maa tawa heen ɗum noon e ngurna men aduna eɗen nganndi kala ɗo mbaawɗaa wonde so tawii aɗa yiɗi ngurna maa aduna feewa hade maa yahde hade maa waɗde maa waɗ feere haa nganndaa ko mbaɗataa ko e ko njahataa ko hollum ɗum noon diine o banndiraaɓe so tawii alaa ko heddii o wonaa gooto men ene rewa allahu subahanahu wa taala yo far ko adii nde fawata koyngal mum ene suure ngal ɗono fawa gonngal ya taw ene anndi holko allahu subahanahu wa taala yamiri heen ene anndi ko nelaade mum mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri heen heddiɗo koohoowo diine komo ngannduɗaa lomtiiɗo nelaade mum mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam omo nodda e l'islam omo yaɓɓe e solo nelaade allah sala sallam billah aleykum so tawii woni nelaade mum mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lebbi ɗiɗi ɓeynde huɓɓaani galle muɗum ko probléme aji juulɓe wondunoo jamma e ñalawma alaa ko wondunoo so wonaa miijoji juulɓe holno juulɓe mbaɗata haa ndaga holno juulɓe mbaɗata haa mbaɗa avance kanko omo jooɗoo lebbi ɗiɗi o fayande huɓɓaani galle makko so tawii o wiino sahabaɓe ngaddanmo ñaamde ya banndiraaɓe holno foti arata galle makko oɗo mouhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo ngannduɗaa ko rahmatan lil alamina o arii ko fof yurmeene aduna o fof ko nii de o janngondirnoo sahabaɓe nguurii haa maayi kamene koyemumen neemoaaki e ndeer dow juulɓe ɓee kamɓe ɓe itta tampere meɓɓe fof ɓe dokka juulɓe ɓee yo naftoro so tawii ko a gabbiiɗo e l'islam poɗɗaa ko naɓde juulɓe ɓee wonaa aan aɗa naftoroo juulɓe ɓee so tawii jaɓɓuɗaa koye felo nelaade allah sallallahu alih wa sallam a tooñataa juulɓe ɓee a haalande ɓe goonga kono kadi mo anndaa goonga hede waawaa haalde goonga e ndeer ndiiɗoo mbaadi en mbaadi ɗinnani heen woni heen wonɗi ko nganndaa goonga saka kaala goonga enayi heen ene nganndi goonga kono njiɗaa haalde goonga o ngam intérêt mumen o hade bonde e kadi so ɓe njiyi kaalawo goonga hede ɓe mbiya hoto kerde kaalawo goonga par ce que ɓe nganndi aɗanndi politique waɗooɓe politique hannde politique no yaaji hay l'islam waɗa politique politique woni neɗɗo o mbaɗa hono mbaddaamo convoqué haa mbaawaa heɓde haqqille makko so tawii anndi o so yehii too henne so tawii omo heɗo omo heɗo suɓooyi tan ne wayno kanko haqqille o change waɗaa feere oncaama aɗen tooñamo e haqqille makko so tawii noo woni oɗo politique ne kanko o darii ko pour yiɗde heɓde laamu ngo somo wondunoo e goɗɗo so goɗɗo o ɓe ceertii tan kala jeewo no abboye goɗɗo o ƴeewata feere bonnidde goɗɗo o ɗum noon neɗɗo o ko on sahaa aan mo ngannduɗaa ko a wonaani hay nokku o a wonaani mbaɗoo politique kay waɗteeɓe campagne ɓee njeeɗaa aɗa poti tiinnaade aan nene nganndaa ƴeewaa hol nafoore maa wonde ko haaletee ko ɗum ra subhanahu wa taala o wii ko bassu ibadi alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana weltin jiyaaɓe ɓe ngannduɗaa so tawii ɓe keƴiimaa yeewtere ɓe mbewata ko ko ɓuri moƴƴude ko heddi koɗum ko moƴƴaani ko ɗum goppa bani adama il faut o fiina batte aduna makko hay gorto funtum aduna makko il faut o fiina kadi ne batte laakar makko rojjeɓe hay goto funtum batte laakar makko ngam funti aduna aɗa yaha haa ɓoya njiyaa ka puntaaɗe caggal ɗum njaaraa caggal mais woni probléme funti laakara ko joomiraa subhanahu wa taala so ɓe ɗii heɓe maayi kamɓe waaji ɓe mbeɗa ko so tawii mi ruttinooma ey somi waawi mi ruttaade aduna hannde hade ma yahde haa adnim so tawii mi ruttinooma aduna aɗen ɗo e aduna hee waɗa feere porfirdaa nganndaa kala ko mbatta yaataw ne hawri e yamiroode allahu subahanahu wa taala yaataw kadi ne hawri e yamiroode nelaade mouhammad sallallah sallam aan juulɗo o tooñange tagaaki hakkunde maa e bannde juulɓe won kadi ko wiyetee kadi ko tooñange taw kadi wonaa tooñange sabu dire aɗa anndi oo ɗoo ko mbaɗoo yimɓe agressé yaani omo siirta jawdi yimɓe ɓee mbaɗaa yimɓe ɓe publicité ndentoɓe o kaari ndentoɓe oo ɗoo ndentoɓe oo ɗoo ɗum ɗon wonaa tooñange ɗum ɗon ko laabde yimɓe ɓee deedi e oo ɗoo dei so nenaaki o nawat jawdi mon oo ɗoo dei so nenaaki o bonnata nangam kullon bi maana dum ko labde mo kalta o reedi kono wana tonde bado nden don bonendo madam ne do wonno wadde bonendo to tawi ada halana goddo bonendo makko ne yo rente on dum a tonyaani mo gonda ko labde wagaare kitum ni ada fuddi mo wadde ande bo to daga raaki mo kadi mi tonde juldu ni ko non kadi daga raaki mo kadi tonde e hay mo wana juldu sabu diine men ko diine l'islam ko diine adala diine mundal e kadi ada tonye saaji kadi mbi an yofto kadi ni kurtina ar tonya sahaji taw ko tonya ngi nganda ka tonya biara yefto e der tonya ngi kadi den yefto tani kadi kusina dum non daga ki juldo tonya bandi ko juldo daga ki ni juldo tonya haymo wona juldo sabu e ma en jangudo hadith mo nganduda ko Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mo nganduda o mo filli o da hadith e nalad Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nilimo o yaa o tagge at keji won ko nalad Allah sallallahu alaihi wasallam dawi hi tagge at keji ne hol ko won ko rentinom فاتت وننجن ويوان تجانزي حديثه وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أعطاؤوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أعطاؤوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه كان معاذ رضي الله عنه وي نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم نلي مغايا وجبقى عسكيز kono won ko nira Allah subhanahu wa ta'ala rentin nomo yaya o monod ko wariya daw yani onon te fewde l'islam en ngandi sahaba go en famdi maybe al jazirat al arab en famdi maybe dowlu khali kam fo be tere ko adne o gir ngam yettude deen l'islam o ha l'islam o yettel kan go wado wi nira Allah subhanahu wa ta'ala nudi yaya o nudi ayi de o wi ba ha sayi non adi fof ada ya ma tawoy to nyibe ngandda ko jom dasti en yani am jogino diina goto ko wana diina oro gardo joni dum non so teeda halde so tey timam fadi uhum ila shahadatu an la ilaha illa allah joni ko me jogi ko natti wadde volabal rabbi bi kambi yobe nat l'islam yobe cede ala de mere sana allah subhanahu wa ta'ala wa anni rasulullah kadi yobe cede min kadi ko allah subhanahu wa ta'ala jeli kan gom aska dum no woni uddi gol doktir gal wonde neddo wana l'islam ido yani kalimatu shahada o wi so tey be jabi dum non be doftimam ngu e dinum konguji fa'allimuhum anna allaha qad farada alayhim khamsa salawat sagalle nido o sedi ala de wetado on allah nalaade mo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko allah ni mo e gonga o wi kadi ngandinaabe ko allah subhanahu wa ta'ala ne farle mabbe duldele joyi jamma e nyalawma duldele joyi jamma e nyalawma fa inhum ata'u li zalika fa tawi kadi be jabini mako kala ko be dewi hen taallimu fa'ata fa'ata magandina o mo jangina mo asiri hollo hollo jangini te wajibe toujours woni fof e fotto tego go ha yetto didi taallimu anna allah qad farada alayhim sadaqatan allah subhanahu wa ta'ala gandina be kadi allah subhanahu wa ta'ala farle mabbe ko wete ko askal to akhadhu min aghniyaihim askal gal ene jagge yim be tan be mabbe be ko soddo ala fuqaraihim an rutkanon kadi ne yim be wasbe ko woni wadde asgal ko tawi liggo da ko leedi so ni liggo da tay ko leedi ko da ko so tay an diggima en dokka don julbu wonde don e liggo da do madam ko leedi jul tay non ko leedi no ganda ko wonali jul to mena andu ko tan kala wa itu jawd min nalda ganda leedi jul mu o yalla subhanahu wa ta'ala far andi mi gel allah subhanahu wa ta'ala farle nabbe wonde ma be jaltin ko wete ko asgal ene jaggi asgal ngal ene jaggi e den mabbe be en rutte gadine e miskinen mabbe fa tay fayno ma taawu li zalika fa tay min dum non kadi be jabani ma be defti be jabani ma ko jangil dalu ko be jabi yalti naskal a ha rentude moal fa iyaka rentude wa karaimi amwalihim rento ko ganda ko puri ko teddida jawdel mabbe paske wonande jakku dabbo askal fa tay mo dabbuya o jaggora ko puri forde ko o jaggora ko puri jazdi ko o jaggora ko ko woni hakkude ko wayne jawdi ndabbi nak so wadi o wi nan mamma sallallahu alaihi khairul umur wasabaha kadi allah subhanahu wa ta'ala wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasabaha kon ko buri mudire kala hunde ko hakku heb yani wonde na so hakku de wonde hakku de dal o wi sayi rento ko buri mawnude e jawdi lebe ko sar jagga hor jaggu ganda jawdi dido henne ko dewna walla dido jawdi ganda ko jawdi woni kalhaldi baali walla ko ngari kalhaldi gere baad non e hor ci tun don hor ci tigari ko jaati tun ganda ala ko nafor ci tun har fundo porenti non non ko kalhin do joni ko ganda en hawru e ko kalhin do ko dum wonna nasu hadiso woni hollum o wi wattaqi da'wat al-mazlum o wi rento non duaw وعنات وعنات فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعنات دي نمر ما الله على حجاب دي على ينقل توانون دي اويني ني اويان بان وتقوا دعوة المؤمن ولا وتقوا اتقوا دعوة المسلم اويان هل توانين يعني دعوة جول ولا دعوة اويتن رينتو توانين رينتو دعوة توانات ndo o sakali atonima sakali asalligi ndo tonima sakalligi ne asalligi ne waturi sa nyagima Allah subhanahu wa ta'ala ina hasi o jabante kon ndo wiida ko donc ndo rent tonangi sabu ina hasi ar tonayim ko tonaka ko e ko en der no yolde kalkida kal korna en gendo tonangi ton non en wodi en ngam ko budda yarudi e be de garantagi be de kam bani adam funtid Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad karramna bani adam kala bani adama ni tiddi jonon o wadi kadi ni Allah faddala ba'dakum ala ba'dikum bunni jago e jow yego kono non hol ko woni kural hakkune yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala in akramakum inda Allah atqakum bure mon tan ko buddu holdi Allah bure mon tan buddu holdi Allah dum non tonangi won ko jaggirden ko tonangi taw wala tonangi won kadi ko en jaggirani ko tonangi taw kadi dum kadi ko tonangi juldo en podi halade mo taw ganda ngala e waaji hoolaade mo gire demgal makko wonaa ko neɗɗo dañ fof haala aɗa toonir neɗɗo sabu ɗemgal ma mimaana njiyaamo kaala secret makko fof taw kanko ndewa haalantuma nde ɗum ɗoon aan gooto kaalami ɗum ɗo henne caggal ɗum gacca hooya tata sécurit makko ɗum ko toñange bonnge par ce que neɗɗo o so tawi o anndaama tan mo anndaama annde ma ko fotaani annde ma tan ene wayno an gandi oon waɗima jomin ɗum tigi ñalanɗo Muhammad sala sallam o wiɗaan hay goto ara e makko wiyamo kaari ko niwa walla kaari ko niwa no jamais o yiɗa ɗum ɗon woyni ko kanko somo yalta aduna tawo kamɓe fof o ƴeewi tan kanko wiitere moƴƴe ɗe ceɗɗo hayso on ganduɗa e bande mo ganduɗa koni oto jaɓat yaade aɗa bonnoya inde muɗum e bande wodde sabu ne gasa kanko e yaha ha ɓooya o rutto e ko wonno e dow mum ko taw déjà ɗum ɗon naati hakqillaji yimɓe mbiya te kadi wawa yaltude hen kadi donc so tawi noon ko boɗo o bonande ko aji fof haade mataw o wiɗata carte bonande nde ya taw a noddimo mbaajiɗamo yo woppu toñange yotoi ko toño yimɓe yo woppu ko toñata yimɓe ko walla tawi ko boɗo ko boni yo woppu ko wadta ko boni ko e tawa noon aan tan e nokko kaalnaamo ɗum ɗon so tawi noon aan a accata ha o yaha tan après kaala caggal makko ɗum ɗon aɗa daña bakkar goo ɗimmel ngel kadi na kanko ala ko wawata naftora ɗum ɗo haydara ɗum ɗon bandiraɓe sikki ne heewe meɗen no sewi wonko ngannduɗa eɗen jawa to yawnaki par ce que neɗɗo o kala ko kalɗa ma yaltiri min kawrin illa ladayhi raqibun ati kala ko mbawɗa wowlum malaikaji ɗiɗi nan ɗon gonɗo bange ñaamo kitaman katibina yalamuna ma tafaluna windoɓe tedduɓe aɓen gandi kala ko gollete awawa wiide ɗo joni déjà an gandi won goofi ɗi ngannduɗa ɗiɗo ko goofi kes peut être malaikaji ɗi ganduɗa ɗiɗo goofi Allah subhanahu wa ta'ala uddingal demal woni ko yalamuna ma tafaluna aɗen gandi kala ko mbawɗon gollude ɗum ɗon alata faada wadde Allah subhanahu wa ta'ala omo yiya ko mbatta ko en même temps kadi o waddemaɓe kadi ɓe tedduɓe windoɓe kala ko mbawɗa wadde moƴƴere ɓe mbinde moƴƴere nde to bonande ɓe mbinde bonande nde ɗon wi Allah subahanau taala hokkimi kadi ne wadde moƴƴi ɓetana moƴƴi men kadi ɓurti bonni meɗen Allahu subahanahu wa taala namnen e yurumen muɗum o jaɓanen kadi golleji men e kadi ene ñaago Allah subahanau taala yo waɗanen kala ko mbawɗen wadde e kala ko mbawɗen haalde yata ko sabu Allah subahanahu wa taala sabu ɗum gollal ngal ngannduɗa wona sabu Allah Allah subahanau taala ala hen haaju ko jaɓata ngal ɗon gollal e kadi e hadis goɗɗo وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمحاجر من حجر ما نهى الله عنه متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقول الله ونكوي نرد محمد صلى الله عليه وسلم جول غونغ غونغ او ديكو مانغاندا جول بين كيتي ادمغال مودوم ene kisi kadi ne e junngo muɗum o wujjataɓe o fiyataɓe o jeeta kadi ne e wallitoɓe kadi ne fiidemo ay sahaja yar ha boy na ta cheder tawan geza Allah kuma power tan ka jul Allah kuma power kudin wai wonderful su minister su wai wonderful chagal power ma wodi hen dawra in Allah subhanahu wa ta'ala kono gera ga hutro hen gadi dawra de ha baba gadi kan bin hen ya balle non on don jul ni na ma masalan u jul ko maganda be ben kise dem gal makko al tay jul do boni en kise jingu makko yeta yimbe be o wujjata dum en o wallita gadi ni fiyobe yimbe be yobe julbe o wi ko wete ko hen hijra yani ko wete ko hijra al hijra yani gad sargo o sardi ganduda ko Allah subhanahu wa ta'ala haji kala ko Allah haji goppa dum don goddita dum don ko o do woni baddo fargo tigi mutti sa ko ne haji filima ko Bukhari Muslim to bandirabe en wayno bani adamo kala ko Allah hukuma e teddugal wadda ko rewru hen Allah subhanahu wa ta'ala tawi a yidi teddugal ngal tabiti kono so Allah subhanahu wa ta'ala hukima teddugal ngal Allah hukuma ngal a yettirandum Allah subhanahu wa ta'ala ma o wad nyalawmo goto o hoynuma tayna do o mo foto e wande o mo jogi dole wala mo jogi pouvoir e ngan sang Allah subhanahu wa ta'ala mo way hoyni demo in majarna ayni fujiya sabudum en gandi ko tawno hakuni Ibrahim alayhi salatu wassalam e wodo kachor kefero de o wino tanko Ibrahima e Allah makude ko Allah mo gandira tabbi yindi fof kanko woni barowo gurno kanko waji no wi on way wardu way wurnu de Qur'an al-Karim jomra subhanahu wa ta'ala wi wa qala ta'ala alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu al-mulk قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كانكو جبر سبحانه وتعالى وبي متى ايان اون دون جد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومفورين لابراهيم قبل نمرود Allah subhanahu wa ta'ala hokkimo ko wete ko teddungal laamu laamu ko teddungal an ataahu Allahu mulku do hebi ngudo laamu ko wi qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Ibrahim wi min de jomam ko gurno baro gurno baro Allah tan way wurno Allah tan way war kan kon o wi on way wurno way war dum digina firis ne gidi wono dibbe be ngari o hi o wari hen goddo o tugo do yaa o do wurni dum goddo kadi o goppo mo ko min wurni dum bari mo mari dum ngal na kam di fo mara ba dimin nem wurni mari Ibrahima andi non won ko wi do ma ajo sed o ya no yu mi o yo mo kan kan mo wurno mo wara qala Ibrahim Ibrahim hiti hi mo fa inna Allah ana Allah yati bis shamsi Allah subhanahu wa ta'ala ma ajirna ngi bangi funnangi eh Ibrahim dey fu di ma ko walde o do inna Allah ana Allah yati bis shamsi min al mashriq o wi kanko Ibrahim jomirado subhanahu wa ta'ala mo de wonno odi mo wi mamino wurna na wala no odi ajjita nangi ko bangi funnangi anne no tayar wa ajjita nangi bangi funnangi atimiri babu hita lezi kafar wallahu la yahdi al-qawm al-zalim kanko kefero en wayno o hoy e ko fori disna ko Allah subhanahu wa ta'ala hokki vittori Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala wi wallahu anna la yahdi al-qawm al-zalimin o fewon ta bendo yindo tonyo donc jogade pouvoir wala jogade dole fodda ko rewde na Allah subhanahu wa ta'ala e rewde ko wili Allah ko defen nam ko wana yari kidi ada holla dole de jogidaade e sa holli dole de Allah subhanahu wa ta'ala de holluma dole fu ayyat wa kadhalika akhdh rabbika idha akhadha al-qura hiya zalimatun inna akhdhahu alim shadid horo Allah subhanahu wa ta'ala o wito tawi o jaggi woro en wayna jaggu wol makko on tawi jaggul chatugul kono non o mo munyana non kono non dawa jaggi jowum fof haalata ko laabi donc an dole Allah subhanahu wa ta'ala hukuma wala teddungal laamu wala teddungal diine fodda wadde hen ko buri ko mujjiri ngam ɗum ko rewde Allah subhanahu wa ta'ala e yettirɗum Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o tabitanma ɗum donc jiɗɗen wi tan ene wayno toñangeji tarima e aduna hannde o e ko ɓuri mawnde mbiɗen e toñangeji ko toñangge ngannduɗa ko laamɓe fiyooɓe haɓɓoɓe sofoɓe e coñe ganduɗa kadi ne ɓurtiɓe men batte diine men, eɗen jaakuri e mumen ko ganduɗa kadi ala e mumen. On toon neɗɗo noon omo wawi wonde neɗɗo fof, omo wawi jeyede kadi nokku fof, saabu ɗum joomiraɗo subahanahu wa taala o holli hen kadi nemo ndewata o, so tawi woni emo ndewata o, o waɗani ko on are warani mo fuɗɗa rewrude Allah, Allah subahanahu wa taala ni a rewi oɗo tan ene mbelano sittanima jamɓe yawmal qiyamatede ma serta makko ma nimso jolani. Allah subahanahu wa taala wi en Qur'an, ittabarra alladina tubiu min alladina ittabau warau lazab taqattaat bihimul asbab wa qala alladina ittabau law anna lana karratan fanatabarrau minhum kama tabarrau minna kadhalika yurihimu llahu a'maluhum hasaratun alayhim wama hum bikharijin min annar waliyadu billah. Ɓeeɗo rewetenoɓe e rewannoɓe, rewetenoɓe e rewannoɓe, so yi ha yawmal qiyamati ari ɓe kuccite lebte Allah subahanahu wa taala. Ceerno men Abdoul Aziz to fasture nde o firtan oɗo oɗo aya o wi bamma ko jangin firtantama oɗo aya kanko Abdoul Aziz Touré fasture ceerno haadi o wiyete kanko ceerno bamma Abdoul Aziz Touré o wiyete ko ceerno haadi o jeyakoto wiyete fasture ko ism Alhaji Malick Sy to Tivaoun koye andiɓe Sénégal o jeyako ceerno mawɗo ɗo fasture ɗo ɓe mbi kadi no o fewni hay montor wiyani montor o kono mi wi jama kam mo ganduɗa o fewni ɗum jama o mankata 100 mètre carré kono ene wayno hay pied goto ala e nder jama he ɗum ɗum jeyata fasture fof ma yi ɗum ɗon ene wayno no jiiɗama fof ha joni way kono jama o way kono ɓoyani ko maaha e saabu kanko waɗi guide kanko ar yani maɓe jama o ɓe kanko wi mahirini mahiri donc ko neɗɗo mo ganduɗa pettitino e gandal gandal aduna e gandal kadi ne e gandal ko wiyete gandal lakara e nde o firtanto Abdoul Aziz oɗo aya kanko Abdoul Aziz makko wiyeta aydi si mbiɗen ni mbi Alhaji Malick Sy kanko Abdoul Aziz o wi bamakko wini firtantamo aya o wi oɗo aya ari jofade ko ceerno babiraɗo ko ceerno mawɗo o wi jomiraɗo subahanahu wa taala ɗo wi ittabarra alladina tubi o min alladina tabo ɓeen ɗon rewannoɓe nde jalti eɓeɓe ndewanno holko waɗi noon intérêt gonaɗa ko noɓe tagi oyi jooni almudo e ara tan ha yetto ceerno wiyamo min dey ene wayno hande o ko hande tan cohlunomami kala ɗo mbi hay sa wiyamo min arta leydi min arta leydi sa wiyamo addene jawdi kala alarba mi addante alarba e kadi ne kala mo ganduɗa ñalawma kala ñande taske mi addante jawdi taske mi addante kala ko cohlulami addante ɗum noon noon ko wonno ko wadde noon ko yakorade ma ko ganduɗa e hono oɗo ñalawma cakkuɗo ceerno wiyamo haaldude koy andi koye ko ñalawma mawɗo koy andi min hoore moƴƴi tan ko hoorem o wi ala ɗum koye wawa wonde min en gadodirino guila to dewrunoma mako ha mbawa dandude kam o wi on saaha kanko almudo o poñe ceerno poñce almudo e nder ɗum noon onon kurti jomiraɗo subahanahu wa taala wona on gayni haaldude on gayni wadde ko kaldum koko o gayni jomiraɗo subahanahu wa taala wiyama hum bi kharijin min annari onon fof ɗon mbawa haaldude jeegol jahannama waliyadu billah donc jiɗɗen wi tan se remɓe tedduɓe moƴƴuɓe ne goodi woni yaɓɓuɓe felo mumen eɗo Allah subahanahu wa taala yamiri eɗo nelaɗo men Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam kadi ne darno koyngal muɗum ɓeeɗo henna yo Allah hebbina hono mumen e kadi nene sara diine o ene jangguiniɓeɓe ɓeeɗo yo Allah hebbina hono mumen ko hono ɓeeɗo kadi ne sehla e l'islam kono wonɓe to ne jogui utteji seremɓe taw wona seremɓe ene funtu yimɓeɓe ɓeeɗo kala mo Allah subahanahu wa taala hokki haqqille wawde andude ɗum ɗo wona e wona ɗum ɗo wona ni l'islam fukkiri no ɗum ɗon onno yeyti Allah subahanahu wa taala donc teddin noon kala mo mbawɗa yiide taw ganndo teddinmo kala ko mbawɗa waɗande mo moƴƴirene moƴƴi kono noon andu o andu so tawi a sohli haaju ma ko ya salligino juula darɗe ma ɗiɗi ñagoɗo Allah subahanahu wa taala direct eɗen gandi bani adama ɗo e aduna gueɗe makko fof o wiyete komo waɗa direct so wona batte lakara sen ƴeewi kala liggotoɗo masalan oɗo omo waɗa abonnement téléphone il faut yahare compagnie to watte abonnement to ƴetto on ƴetto inde makko tottamo numéro o yaha est ce que so tawi o yiɗi noddude Allah subahanahu so yiɗi o noddude kanko oɗo so yiɗi noddude Sénégal walla Burkina walla Mali walla Gambie n' importe quel aduna o yiɗi noddude est ce que ma o arta e compagnie ɗo wanno abonnement ɗo o ara o wiya min de mboɗi noddude ɗi mboɗi noddude ha sabba kilo dokki kam leño ala eno en ande abino di don tabi ari ibn di ba wada wonji fu ede ba wada darari fu an nodde te kan keba on dida o tabi on lem rezo ala akun ma ala nan ko no way neddo o so tabi o jangini ma ala ne rewrate o holli ma lawol gong an an kan di o do woni intermediate ma akun ma allah subhanahu wa taala o jangini ma tedin mo hormom ko non so tabi atakhli allah subhanahu wa taala han kan di la yahtaj an tasidi soxlaani kar aqtaha e makku aadi beyo ñaago ñal no ba def akku ma allah subhanahu wa taala la base non ko arde makku haaj be yoddu woni ko ala muski kono hor jaggu haaji ma mu jogida o kanko o do gondo waaji safrande safrande haaji ko allah al wahid al qahhar ngandu na kalima hayyul la yamut ko ngandu la la sa akhudhu sunnatan wala nawm o do jumra subhanahu wa taala o ngonga ha o ngofi hinta kala même porte quel heure et même porte quel waqtu et même porte quel minute et même porte quel kala seconde problème ajna ngara jamma nyalaw nan ngara en defo gor fu problème mun way gor fu ne sahre problème mum en ne fodir ni en hanir ni kuno ala baud wa tana allah subhanahu wa taala kala diran daro en do hande tan way sa en way no way no yida ya kuno allah subhanahu wa taala gutu ma yida jumra subhanahu wa iza ta'ala ki ibadi anni fa inni qareeb tabi an muhammad sallallahu alaihi wasallam jiyam be nan imam horum gumbi tan en way ne wi be wadan kala do gumbi kambi jaboto ako xerdi non xerdi de ida daani fali ida daani tawi kan ko allah tan gorno dun allah subhanahu wa taala no ma so tawi no ardi allah wa diyam gudd allah subhanahu wa taala wa qul ma yakunu wa ida taala ke ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wat ad-da'i ida daani fa yastajibu li wa yu'minu bi allah ibn no il fo no da allah subhanahu wa taala ko dum ma ko dabo kadi gogina allah subhanahu wa taala ngan tan kadi allah subhanahu wa taala kam jabon ma kadi ngi dabo heewi noon jogo dañoo probléme aji yaha o nokku gooto o warine ko warinte ko o heɓa ko yinno ko o sikka ɗum ɗo rokkimo koko waɗi ko allah subahanau taala waɗiri noon tan ko haa ɓeyde majjintemo o wonir noon so mayiri no woni adubillahi o perdi aduna perdi lakara no yo allah dendene perdi aduna e lakara kono bandiraɓe ene wayno toñangge allah subahanau taala haade o harminiɗe hoore makko o waɗi kadi hakkude julɓe ɓe hakkude jeyaɓe makko ɓe fof e kadi ne ko hunde harmude o rentini kadi ne jeyaɓe ɓe horoɓe toñodirta hakkude mabɓe kono eɗen gonde no mbiɗen ni toñe geji ɗi ngannduɗa allah tan wawi ɗum anndude holɗo poti e kadi ne caɗele ɗe gonduɗen hannde o e oɗo zamane hannde ala fof ɗum mbawɗen wadde haa tettani ɗiɗo probléme aji sonaade ɗuɗen allah subahanahu wa taala saabu yimɓeɓe fof ne jogui yakar leyɗele mawɗe ɗe kala ko wawi kewde fo intervention ngaji ma ɓeɗo mbawa sabrude probléme aji kono tawama ndege hannde o ala ko wawi hannde safrude probléme aji yimɓe ɗi wona tan yimɓeɓe ciɓi allah subahanahu wa taala par ce que kala mo jakorɗa won probléme goɗɗo mo wondu mo ngannduɗa ronki safrude probléme muɗum o donc gonduɗa e temedere probléme an saɗa addi a addi probléme a ɓeydi hen o jogimo joni temedere goho probléme donc joguiɗo temedere goho probléme ana an gasa jiginɗa ko probléme aji sappo a fawtinima hen kanko probléme goɗɗo o wawani reglu ko makko fofsaka o regla ko makko donc fala budde yimɓeɓe dutto e deftere allah subahanau taala e dutto e diine allah subahanahu wa taala e mbawa kadi ne famde gurdam aduna ɗo mbawata hebde gurdam spécial nani guura gurdam ko wiyete ko ala hokkama al adala woode ko wiyete ko nunɗal e ndar ngandu nunɗal e dokkinnanne yeeru wonde e gurdam no nerat mamad salah sallam ndewino sahabaɓe ni yimɓeɓe wurdini noon ma hen taw caɗele fof gorta e jarani ko yimɓeɓe kadi mbaɗe sécurité ji walla ɗo jaha fof ma ndene ene wayni ɗum noon sohlta on sa e hadis mo ganduɗa kadi ne dewɗe ɗum ɗon wonde allah subahanahu wa taala omo muñana maccuɗo makko kono ñerewo jaggui ɗum fof haalako laaɓi en jofinomo ɗum nani kono en gaddani ɗum ha laaɓi e hadis o o wi wa nabi musa radiallahu anhu qal qala rasulullahi sall allahu alayhi wa sallam inna allaha la yumlu adh-dhalim fa idha akhadhahu lam yuflih thumma qara wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdhahu alimun shadid surat al-hud ayat 13 hadis o kadi ko muttafaqun alayhi e awɗo hen abu musa radiallahu anhu o wi jomira subhanahu wa taala ene muñana koñowo o jomira subhanahu wa taala o muñanat koñowo o kono nde o jaggimo fowdi yo haalatu laabi hono noon noon wa kadalika hono noon akhdu rabbika o jangi oɗo ay kanko niraɗ ma salatu nam wa kadalika hono noon akhdu rabbika no joomi jaggirta ida akhada alqura so tawi o jaggi ko wiyete ko wuroro wurno so jaggi ɗum wa hiya dhalimatun e tawa wuro ngo ko tolnego inna akhdahu alimun shadid a jaggugol allah subahanau taala dey ene muuti ene fetta ɗum noon aɗa waɗa ɓewo hunde allahu subahanau taala ene waɗama gori gori en gori gori aɗa sikka an ko an woni hen ñalawma goto jomira subahanahu wa taala holluma doole muɗum en jii tan ko keweɗeɗo leɗele balɗe en jii wonɓe ganduɗa miijonnooki ummaade e pouvoir haa kaajde ngurdam ini ñalawma gooto henndu wutti baŋnge hirnaange watti baŋnge worgo ɓe njaade henndu ɓe njeewi ɗum ne fof ene jangina julɗo kala ko kewi ko ibra yaani ko o wiyetee ko teftuye wonande julɗo o hakkudema allahu subahanau taala ko allahu subahanau taala wino kulillahuma malik al mulk tutil mulka man tacha tanziul mulka mman tacha wa tuizzu man tacha biyadika alkhayr innaka ala kulli shayin qadir allah kañum jogi law yal mamadou eyyi jokku bisimilla eyyi won eyyi ok won garɗo mon sikkanoma anndu diga tan won noddu to ga mandawnoke o eyyi jokku jokku donc kanko jomira subhanahu wa taala ene wayno so tawi woni kanko woni jokkowo laamu so tawi o rokki neɗɗo laamu o rokki ɗum teddungal no mbiɗen ni o foti ko tinnaade kanko dokkaɗo laamu o humna aadiji ɗi o wiino ɗi donc so tawi en ƴeewi tawata ko toujours ko mbiɗen ko ko ibra yaani ko teskuye wonande e wonande enen julɓe ɓe so tawi allahu subahanahu wa taala rokkima doole haa a bewi a sikki an ɗo tan ko ni mayrata haa yowmal qiyama e nder balkon feere tan allahu subahanau taala hoynima yaltinima haa yimɓe fof njii hoyere ma gila e aduna solakara ali allah wawi tawa ɗum ɓuri allah no wawino joomum tuuba so adiɗe mayata e no mbiɗen ni kadi ne toñɗe e toñaɓe sahaaji toñaɗo o omo yiɗa safrude probléme toñange tawa noon kadi ono safrude ni wona hono noon l'islam bandiraɓe l'islam jaɓani war neɗɗo wara hoore mum fittanu teddi fittanu ene teddi allah subahanahu wa taala neɗɗo julɗo fittanu ne teddi bani adama fof ne teddi seenti kadi ne mbi ashadu an la ilaha illallah oɗo henna ene wayno fittanu muɗum jomira subahana taala wi ko man katala mumina mutaammiden fa jazauhu jahannam kala barɗo julɗo ene teyi no warata julɗo o nde o teyi tan o waɗim oɗo janjo mum ko jahannam ala excuse donc ko tengtinde wonde ɗiɗim julɗo ko ko hunde teddude ko hunde hormeteende ko hunde fonderenteede so tawino woni an allahu subahana taala hokkima ngaala teddungal ala ko kutortoɗa ɗum so wona warde an baraɗeɗo so tawi kadi an baraɗeɗo ko boñol so tawi jiɗɗa kadi annene ko yoftade won laawol no poɗɗa laawol no poɗɗa yeftorade ko wona kadi n annene warde hoorema dañago noon musidɓe wadɓe ɗeɗo gueɗe so tawi woni masid ɗum koɓe ganda e kadi ne yiɗi jiɗɗiɗɗi hojjaji mabɓe yo allahu subahanau taala yafoɓe ngam wonde wasde ɓe andude kono wona exemple mo ganduɗa e janggo jaam goɗɗo kadi ummo kadi kamne huɓɓo hoore muɗum o yimɓeɓe ndentoden ɗum gueɗe kadi wa so tawi kala ko wawi kewde e kala ko wawi wonde e probléme aji yimɓe muɗir kabo allah yewa hol solution mbatata ha ndekla batti ndi par ce que tawi woni an sa wuuri ko an fonno reglude probléme o e sa mayi ko hen kadi mo kaɓanɗa on kam danaka dañi wittuwa on kalinani émission ngaji mon nani ɓennude so tawi leñol ngol jiiɗi hannde wadde avancement il faut ɓe daro o kadi ne goto fof daro banggue mo hecco il faut kadi yimɓeɓe kalde kono eɗen jogui muskil goto tan ene wayno nani ko musidɗo o haali wonde neɗɗo o so tawi o sellani il faut anndo o sellani o yaha dispensaire on so tawi kanko mo o sellani kadi o jaggi hoto komo sille o sellata e vrai o haali gom par ce que woni holɗum so tawi refuji meɗen en mbawa haaldude refuji meɗen d' abord leñol men d' abord refuji meɗen neɗɗo fof woɗi ɗum ko leñol mum d' abord haade mi yataw banggol e kadi fettani ko leñol ma ngol tan woni aduna o fof donc leñol ma ngol ene jogui haqqe wuurde no leƴƴi goɗɗiɗi jogui haqqe wuurde ni tinno noon hoto leñol ma ɓurede kono noon yataw kadi noon ko e dow goonga woto jimnal leñol ma e dow fenani e kadi ne won neɗɗo ujjitiɗo won neɗɗo jaɓowo heɗade adna hande o do yardo natti tan wonde ko neddo haali fuf ko non tan fodo wuro alhamdulillah gandal hande ne yaaji bangi fuf bangi gandal aduna gal bangi gandal laahar gal dum non kala ko bawda jangudi andu won goddo nana sarama ene furma gandal ni debbo allah subhanahu wa ta'ala wa faqa kulli kulli bi ilmin alim kala gandu won gandu goddo do wuro kono non so tawi koy gandal gal tan kalten ene wayno problem watta en kaade gandal gal tan problem watta asko jangudi wi haldi ko anda so tawi an gandu da halde mo anda e wayno nanditta kono an janguda ko dem portugal ka jangu tan makkeram mo jaru daw so tawi hawre mo jaru on makkeram ko lutu dum dum fonto boy tan on jiddi wallahi sin won to lutu dum ma o kam do heewi ko wurdo kono non ko lutu dum dum ko so tawi on jiddi ta ma wala famu jiddi to gorfo dikki heewi tan en wayno gongo wa rasse dum non neddo kadi tan jiddi kadi me yawra kadi ko halde ngim dum famu limi be walla kadi haa an hoore ma ma famu me taw kadi afan taken kadi jiddi mo kal taw yawde gongo ne mud kono horde ni ceewir gonga gam libde mo halde do tori o ceewi kala so tawi adno o hoori mo program mo ganduda so tawi ne do o jaggi hen o wada avancement mo woni fakka ko kalne gila tan ko adala o wodo ko nen gewal fondi tat o gor fo hokki haddi mo o kullu zi haqqin wa ati kullu zi haqqin hafo kala ne ko ko jogi do ka dum haddi mo jogi o gam ka dum wada ko so tawi woni haddi ma yolam an nene isa wadde ferno joti haqi ma o joni haqi jol tebbi en kali wonde adno kam haqi murum so yola kala mo haqi mum yola adina ne yayi famde kono haqi yola di lahar di no de famde tabu dum haisa deri manda da hal dum haqi jan de girta an kare do tardidu da hande ne de kare do kangad de girta an kare do kalkidu tawde won findi nom yimbe batti adno se men go yimbe tedina mi yimbe kadi ne effectivement go yimbe teddu kono so tawi batti dino o ari kadi yimɓeɓe ne kala dino o so tawi ene lutodire ko ceerno mamodo jangguno ko walla ene lutodire ko goɗɗo jangguno ko a ɗo woni probléme nana yimɓeɓe mbiya sahaji goppe jeddi walla goppe so tawi en goppe jeddi en mbawata yiide gonga eɗen jeddidire batti politique eɗen jeddidire batti gure meɗen mais so dino o ari tan ala ala gatte ka haal ene wayno an darake gonga tariɗo e gonga hurata haaldede bandiraɓe ɗum noon ndentuɗen wiide ko toñen hunde ko toñen taw kadi wona toñen kono kadi ko aji fof ndentuɗen toñde d' abord so tawi toñenge ma noon ko wiide e fawde ko kalda ko pawade ni ko adina mum solakara mum par ce que heewi ko sikkarai neɗɗo taw wonani peut être on jiwtidan tan walla on joddake heewi kadi ne no gonge feewi hakkunde e haaloɓe ɗiɗum ettinoɓeɓe ko joom hakkillaji so tawi noon woni en mbawani wawde tabitinde ala adala o ene wayno yimɓeɓe mbawata dañde e goyde ko équilibre gurnam beldam adina men e lakara men eɗen gandi kanko jomiraɓo subhanahu wa taala ayejiɗi ha joni mo kontine haalde du hani gonɗo tan koye toɓɓen adande yani agulmo o en garani taw e toɓɓe keddiɗe kanko jomiraɓo subhana tala o wi woma ana bidallamin in aibi kanko jomiraɓo subhana tala o wi o wonani omo toone jeyat makko ɓe suratul qaf aya nogasi jeene wama allahu yuridu zulman lil alamin allahu subhanahu wa taala wi o muyani kadi ne toñde kadi e wi nder makko nde wonene ko suratul al imran aya temedere e jeete jomira subhanahu wa taala wi waman yamal min assalihati wa huwa mumin fala yakhafu zulman wala hajma ene wayno en jangino oɗon aya nani e jomira subhanahu wa taala wi kala kadi ne gollu gollal moƴƴal tewmo gongini ko hulata ko wiyete ko toñede e kadi ne ustantakene e jubdi makko ndi haydara eyyi ceerno mar kanko ibrahima joni en keeɓi waktu eɗen keeɓi waktu aɗa wawi konotinde ma kono haade men so woni waɗɗo en tawi ene jogui namde gadda namde so tawi koye ngala namde wonkadi eɗen hedde hoomaji namde mbeɗa manki nandema seeɗno jafoɗa eyyi mbimi eyyi en keeɓi waktu eyyi joni jiɗɗen joni ko woni wonɗeɗo so tawi ne jogui namde gadda namde so ngala namde kontinamdeddomaji nogasen mi ƴeewa bismade ɓe so tawi ɓe jogui namde soɓe ngala kadi en fof kadi tawa ene jokka 59 98 62 assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cheikh Mahamoudou Ourlaye mi salmini diri ma Allah taala. Mene ne ko hono non. Ko musiddo Bayrou do daade wala Bayrou do daade hono Abou Moussa Gassama do maji. Ah Abou Moussa Gassama Seydou Gassama Mbadda. Seydou Mbadda Seydou. Jam bismillah Cheikh Ourlaye hidima. Sayyidina Umar min salmini diri ma Allah taala. Sam chandi min diri. Lambat dan sampai. Amin. Kesalam. Masyaallah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Min kiri mahalah kalau si, tapi min beli na yau perasan berenda nak kalau dah dulu ni. Kati fai dah dah tu ni kan. Di sini kan dia balik dari ni, dia balik dari ada kan. Oh no, dah tu fahami agak ni kan. Tetapi hal ini tidak sesuatu. Tetapi walaupun diri orang ini dalam diri, walaupun diri orang ini dalam diri, walaupun diri orang ini ay bismillah cheikh oumar dum non bandirabe non non wonbe rombe donc fala budde ngal do damal mo ganda ko dum yettete Allah subhanahu wa ta'ala o do tan jogi o do daraja daraja mo jogi o non kanko o jangini ko tigati o janginani wifede e bosede janginani wifede e bosede janginani kadi ni wande to tete o tan mo ganda e gurna ma foko pari konde ma bankere ko woni bi ke kalis sir goji ma o mari ko tewo liddi ala ko manke galla haydar salamu hali ko biya bede en baba habde nabbe en madde mabbe masalaakum taw an non an lamgo gonu to sel lamgo woni mi kanni mi min miskine mo hakkul be ko minen al min ko minen mo be won tampu donc o do sare mako an tadin hore ma kono to tewi mo dewda o to wa mo jogi jewu Allah ma hakkude mo jewu kadi nitna jogo jewu de rawre Allah dum ala problem kono en der ko jogi jewu de mayi kolle de o kolle tan maande o do ko jeedal la ko adi fu ayat o para waqt kam go day ko jeedal la o rewi ko falana Allah sallallahu alaihi wasallam hol mol wa woni tin woni hon iti faaji mayi makko tiido hen o para waqt en di woni hilifaabe dula ta waqt waqt en di woni hilifaabe nakala ko ha waqt benne dula ke waqt bin ngacca ha waqt bin dula en wayno en durdi aya qur'an jumran subhanahu wa ta'ala wino inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta dulu ko hunde dottaane yaani dulu ko farla e bani adamen kadi ko ko dott waqtu ni ko dottaaji dula ta ko de Allah yidi de wana ne jitaade do e leydi he min di no dula no be do hen wendoga dula gele waqtu o yanan ban amaas bandiraal so tey a juuli ko adi ne waqtu yona ta ala juuli so waqtu yuni a juulaani hay so ligge gonda ar jogi bakkar waqtu yuni a rokkaani waqtu ar jogi bakkar waqtu o ne jogi do fuddi e jogi muxtar makko do fuddi e do haaji en gandi futuro e subax en faaji dum ko muhtarum ne rabbi donc jidde wi tan lum tin nara Allah sallallahu alaihi wasallam atawata atawat o mankata jama sababe kambe cherno bismillah ay so tawi a wawi jabaade mo tongol wonbe do be ne kewi te ko cedderde on ko e ngandi hewaade feewi ay tan da hen mbere ni tawi do uddi faaso yaade kadi ma wodi jeffe den non ko so tawi rewi rewi non mi jatta musibbo ay joni faala daron mo kanko mo tido ko baade contribution ko non namda hidal en jetta mo non contribution mo ko yo Allah mo modere yo Allah ko kadi ne famdo gongo en ko kadi jiro tan tan mo modere woni gongo woni kadi ne musibbo ko hala makko kam en wayno hali hala barke important wonde tawi en dewi neddo en tawi neddo o rewani sallallahu alaihi wasallam en goppu on non yo Allah yomo modere on non contribution yo Allah parce que en bina tuturi re choyni kadi ne andube hettobe balliten en jetta mo contribution makko yo Allah yomo modere yo Allah subhanahu wa ta'ala yomo baraji gondi e wadde ko modji ajaram ko ko contribution wa note veltima contribution makko yo Allah yomo modere ajaram kay hedi 1955 musiku Abdoulaye Lito Banko dem hirema dem hire mon musidbe mi salmini on mi salmini cerna jo kono mi anda ko halan mi dina to no men ran gondi so tawi ne lurdo lolo do mbay yaade mi tan tan ha yimi min mi nana taw mi fe wala ton ko a tay am ko dadi to ay bismillah ene way no ko ko tan ko ne dadi to e bismillah dum non eden jeven go 35 60 bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah no don chilli jamma sala bismillah waqtu ko hippi en bismillah cherno e do ni yettono mo cherno do jaram Allah jaram ya Allah mo jaram Allah de cher baro bismillah ah odin chidin dom sayyid baro mala tan bare no do ni Allah ko ko ko kala no dum be dum sedo tan mel eren tudi me ko dum tan himbe fo kala to allo bismillah jokku ga min kelima bismillah ay ay ko dum tan fo kala to non eren tudi himbe non yonden to nul dal ay hono no o kaani taado ni kala julo heba hakke mum ay so himbe den ti tan jogoto ko baytal mali taw wana ene liggo tan ene yahay poste neddo goto goto fo hebe hen haddum e fodde e darajum no wori dum non ka alay sago yimbe dutto kadi e dos de l'islam de dutto e regluji l'islam di ko din gastinta yimbe e wadon demokrasi e gal don fotal e qur'ana o e sunna nerado sallallahu alaihi wasallam so wonti yimbe nda goddum tan mbawata jamais arde e demokrasi l'islam o e nun dal gal kene wa fundur yimbe fo tawa miskine ben yewte tawa wana yimbe ne gondon tan li gano neddo goto tawa ko intereji yimbe be fo yewete en tant que julbe en tant que fulbe e taw nun dal gal ene ayne hakkunde yimbe kono hay goto jabata jafudon hay goto salata ko hay goto salata ko yantundirde bandu men eyi noddobe en jantundire men be bandiraabe men be enen en jidi eden jidi be en ganyani be kono non alay sago duttuden e dos de l'islam de regluji l'islam di il faut kuli l'islam de il faut duttuden hen qur'an o e sunna o ko dum artiste ene fotal ko dum artiste ene demokrasi taw gor fo haddum ne yewte gor fo haddum ne yewte so tawi non wiit tan rendirim be e doole e al fo yimbe ndaye ma par doole dum kadi e moddata dum don wana demokrasi ene ngal non demokrasi ko l'islam adi fo noddudim e demokrasi e ko kala do ko non ala ko wartete hen jafo dum mi da junnade allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajaram yalla moddere non sayyidi aw ay ajaram ko non ajar don 3087 17 17 343 30 87 bismillah 92 96 bismillah assalamu alaykum cher ndongo min calminima min calmini kadi min nambe jogi non namdal namdalam yari ko ni ko haade hande ko biiden ko fenande no islam yiri fenande te hal fular ni jogi kongol ni wiya dum do ko fenale jokkore en haydara naam ko toñange ko jumre nde woni ko bangam ga ko nyalama toñange ko nyalama toñange wadde allahumma salli min kam tikana bon toñange kam e fenande lo wodde dirani mi sabbi ni mon tan wadde ala yo dañ ko memda hen sede ewa njinnomi wi'e min kam cikkannomi tan koko mbiɗon publicité ko mbiɗon tan ko affaire to fenande mi annda e islam ko ɗum nanko joni kam jumre nde koko min wonno ga ko toñange holko pamɗa hen an holko namdal ma e majjum ala namdal ma e majjum tan kayi kanko kam o yewtani min paami ceerno gasama kadi addi contribution mum haali kadi min paami haala maɓɓe ka fof ko ngoota yalla wallu men nde koɓe kaali ko kadi amin joni fenande nde fenande nde hol namdal ma wonno e fenande he eyi fenande namdal lam wonno ko ni hal fularni wiya fenande ɗum ko fenande jokkore en ɗam jiɗmi noon namdade ceerno ndongo ndere fenande nde waɗi degré ji walla ɗum ɗo ko ɗum tan jinnomi namdade ndere walla mi hen mawo jaabo hen joni ceerno haydara kañum ne haali wi kañum bange jarno koto bange fenande to mbere fenande ne wiye fenande jokkore en ɗam mbere fenande ene waɗi degré fenande tokosere e togosel e togosere e togosal e mangal no paamirten eyi kanko sohnajo yalla mamodere par ce que rekerom toujours radio ji kono jiɗɗo wi tan ko affaire ko wi ko he wonnodir kam kadi aɗa émission fuɗɗade o wi kam o heeɗima tire o mbimomi noon mataw ko cumri kono wona ɗum ɗo wonno mawdu o ko wonno ko gormo yani ko wiyete ko toñange kono noon fenade nde ko kalda ko ɗo ene keynande bandiraɓe wiide fenade jokkore nden ɓuuri gonga ta jaw en ɗam e fenade ko gandumi jogui tan koye nokkuji ɗiɗo henna neɗɗo o neɗɗo o mi yiɗa ɗum noon haalde haade wajiɓe kadi jaggirtuɗon kadi ne occasion ka wadde neɗɗo o fenande jumsude makko par exemple o sooda wutti taw o sooda wutti o ko ujunaji sappo wala wi wo oɗo wutti ujunaji nogal sur mum o weltinde jomsude nden fenande ɗum ala muskil walla o yiya kefere no ƴeew julɗo o o yiya julɗo ko ɗo rewi oya kefere o julɗo ko ni rewi nden noon fenande kadi ne e la base fi kono neɗɗo o نران محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال عبد يصدق ويتحرك بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا نيرتاي ندو ما حالا غونغ وما جيلا غونغ وما وانا غورنا ما كو غونغ او من دو اسمان كاري بي كاري دو كالو غونغ وي لا يزال عبد يكتب حتى يكتب لا يزال عبد يكتب ويتحرك بالكذب حتى يكتب عند الله كذب وي كرني سيرتا كرني اجيادو وموفينا وميا هاي فنان وموورا فنان او من دو اسمان كاري بي كاري كو فنان ولياز بالله دونك فنان تتاوي وني تتاوي وني فنان مولى نوود وني فنان دي كوني مولودي كو فندي اي ويدي الله وي تاويان ولا فنان غادي ويدي نراد محمد صلى الله عليه وسلم وي تاويان ابورم او وي كانو نراد مثلا وي من كذب عليه متعمدا فجت بوق مقاده في النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم وي كلا تند ايديو وي تاويان يو بارتيس نكو جيغو دونك تيلو فن تند اي دو الله ان لا توهن على استيز على يافات رغم كتركسن جيم والجوم في ولاد الله وأما فنا للتغوص جوم هالا هوني كوانا اللي هو هالي كوني فنا كنين هو من اللي فنا فنانون ونا فنا اللي زنغان دا مون اللي في كنون ما دام جوم إن جوم استغفار إن قول قولي جموج دي إن الحسنات ابن السيئات بس كنين دو وانا قربتن بمانا وطا غوف نلان مصران وكل ابن آدم خطائن وخير الخطائن توابين خلا بني آدم ورقوفل ورقوفل ورقوفل ورقوفل donc fenane ko wudi danzere woni hulbini ak inde man winde do asni winde do do wala sonda rawa do listi joom gonga ko woni moddere ko woni kadi ne important ak inde ma kadi ni winde tari bi kadi gonga jonnon geddi dis ngardi be fon joodi men dental ila awol ila baba adam alayhi salatu wassalam ha batti do jibinade adnu o forindi yama kari bi kari ko kala on mo gonga kari bi kari ko peno holen ko buri moddi min do won ke tanom e wonan hetti en gobbe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من كلمنا من جميع ما من تشرنا شو من كلمنا من في من كلمنا من دعوة هتوب. من كم من جميع نام دل. أي. تودن بيدن يمشون تبرد له توانيه. Emburu jogi namdal ciernaajo o eden jogi yimbe men heewbe arde yewtude e kaalirde he joomu ara tawa ardi ko waajaade yimbe kono noon e nder waaju he soomi hen ko toñange tawre noon joomu ne andi toñange moƴƴaani kono namdi ciernaajo o neɗɗo biiɗo ne waajo yimɓe soomi toñange e nder waaju he ɗum ɗon jinmi namdal ceerno ngen toñange no holno wayi aɗa wawi rokkude enen yeru tan ha ɓeydo labde o wawa ɓeydo wawde jaabade dokka en yeru hayso ko seeɗa e mbimi exemple joni neɗɗo ara ɗon yewtude en paami ɗon joni mbiya exemple o jimmi joni ko mbiya joni ceerno ara yewtude kono kadi wiyeni walla wiyeni walla wiyeni o ɓeydo wawde jaabade ɗum ha ɓeydo labde wonani mallude ene tooña ene wiya yimɓe ɓe mbatini walla ɗum ɗo walla neɗɗo ganduɗa mana henna mo allah hokki martaba so tawi yimɓe ndewe muɗum woto neɗɗo goɗɗo duugal martaba o ko allah hokki jomum martaba an sa heɓani martaba on a yettaki ɗon ewa bisimilla walla sa sohlanon martaba kono so tawi allah hokki jomum martaba ipi kadi ko wiyete ko ɓuuri hewde eko haalete ko sunna ko gonga yimɓe ɓenne ko sunniyankoɓe ala ɓurɗoɓe rewde sunna hetti noon ko neɗɗo ganduɗa mana henna jomum ara ene waajo wiya ene waajo yimɓe tawa noon waajo ngol ngol ko toñange soomi hen ko ngen ko ɗum jinmi kay ceerno haalanami hen seeɗa eyyi ɗum noon wadde yo jaabo tan kode sinno ko sago tan ko haadi ko yewtere tan a haalanno ha laaɓa ceer o kalda saabu allah o jaaborma saabu allah kono ene wawi kadi tawa kankoɗa faami kadi ɗum noon ceerno bisimilla ma eyyi ko adi foof musidɗo en jiɗen heɓɓiɗ nde koɗen keɓani kono en jettamo e contribution makko e wonde kadi jiɗi wadde débat wadde yewtande démocratie neɗɗo kala ko woni haqqille makko eɗen bekkimo yo haal kala ko yiɗi haalde inchallahu taala wama tawfiqi illa billah donc jiɗen wi tan ceerno mamoudou allah jarama jarama ene wayna fuɗɗinoma yidde posdema o haala réal o howo waɗa hen tan feɗede makko ko ɗum ɗo min gila puɗɗimi haalde en wayno ko adi foof puɗɗirimi ko wonde mboɗo wawi jumde somi jumɗo yimɓe mbattema laawol d' abord kono noon kadi mi fawi hen charte yo won noon laawol gonga aɗa anndi noon kadi mo annda hunde wawa waaw mi mo mi haalo pulare mbi mo annda goro juudal goro mo annda kadi annda on kadi waawa on kadi waawa andiri waawa andiri wonko haalte ɗum jiɗi an kiɗiiɗo waɗata dépensé woni holɗum e ɗo nagataa ɗo ene wayno ko haalete ko mi fayaani noon wiide wonde alaa e bindi ɗen min cohlaani ganndal ngal alaa e bindi kaalanmi tan koko woni bindi d' abord so tawii woni aan aɗa yaaraaɗa yaara e ɓuru ho allahu oo ɗoon yaara e alif lam mim walla ne yaara e suutul kaf so tawii o ene aan a waawaa finde tan janngoo suutul kaf o kadi jannga e ma aan a jiiɓoto kono aan ko tawii aɗa jannga ɓuru ho allahu o kanko jaaroo e suutul kaf o madame o rewiini heen ene wayno ko mouragé a wontan tan donc ndimmiide gonɗo les e gonɗo dow wonko gonɗo dow yiyata gonɗo les o yiyataa ɗum eeyi wonko en mbiyanaani yewtere men so tii kettiima wonde wonko mbiyaten tooñange tawa wonaa tooñange foo kadi paamen ɗo ɗaanen kaalii ɗon naani e won kadi ko ngannduɗaa so haalaama tan waɗan mo yoni min kaalawo e hoorem wonko yanata yam kono ko ɓuri moƴƴude ko min wayi kala alhamdulillah rabbilalamin ene hasii darto kala waktu nganndaa yewtere nde kettitoomi yewtere nde min mi jaggata yewtere nde mi fawa ɗum hoore m d' abord so a yiɗi naftoraade yewtere a fowa ɗum hoore ma kono so tawii yewtere nde yewtere ɗo a fawi ɗum ahlu yimɓe makka naaɓe walla fawi ɗum sénégal naaɓe walla fawi ɗum mauritanie naaɓe walla fawi ɗum éthiopie walla fawi ɗum amérique naaɓe aan kettotooɗo o a majjii e yewtere hee so tawii huunde no haalee hetto ko haaletee kono moƴƴi madama ko diine ƴeewaa ko haaletee ko aan holno mbaɗaa heen d' abord so tawii woni ko haaletee ko ene hawri e sawaab aan ene hawri ane hawri ko mbaɗataa kono moƴƴi sahaaji ne hawra ko mbaɗataa ko moƴƴi kono so hawrii heen huunde wootere tan ene luunndii ko mbaɗataa ko tan mettinaa heen eeyi ɗum noon ko qur'aan way noon ko aana eɗen nganndi kala nde haalaa haaldata koye wuurɓe ɓee haaldata koye tawtoraaɓe ɓee ene haalana en ko arata ene haalana en ko ɓenni ene haalana en ko nguurɗen e dow muɗum ɗum noon ko hokkata exemple uji ko kewno en kaalii ɗo jooni ooɗoo keefeero sinno wonaano kanko jooni o annda o yiitima o yiitima namorut o yiitima doole makko omo heddondira ibrahima hay ko mbiyeten ko tusuɗo haqqillaaji pottaa wonde kadi neɗɗo ibrahima tawno ko dow woni keefeero ko les woni ayi nde ibrahima wii allah mo ko guurno o baroo tawno o fuɗɗii ngabbude iscalier gooto tan o wiyi a minne kadi mbuɗo wurno mbuɗo warna ibrahima fat ibrahima wiimo fatta o jooni haade mbiɗa aɗa wuurano warna ɗum a jaabiimo ɗoon d' accord jooni naange allahu subahanau taala ittirti naange ko bange funnaange o mutirti naange ko bange hirnaange jooni aan waɗnam no allah waɗata nirta dawayi keefeero o ronki ko jaabi donc firti keefeero so miijunooma so haadi ɗum ibrahima ma jaabu no wadde ko fuɗɗirta ibrahima tawa haalde e muɗum d' abord kono sabu noo ko haalde ibrahima o faami kam kanko woni koye fenaade donc enen no kaaleten ko en dewtaani allah lewi en dewtaani nelaaɗo allah salaatu lam ko ɗo fawɗen ko engal men yimɓe ɓee fof ne mbaɗa campagne yimɓe ɓee fof won gooto fof ne mbaɗa campagne faade parti muɗum ɓeene mbaɗa campagne faade pusuji mumen enen campagne meeɗen jiɗɗen ko yo won campagne sewde allah e nelaaɗo e cohlaane yimɓe ɓee haydara cohlen tan ko yimɓe ɓee fof yo ngon julɓe ɗooftoo allah subahanahu wa taala ɗooftoroo allah no nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗooftirono allah koni min cohli yimɓe ɓee minen ko ɗum ɗo woni campagne amin ɗo min pay koyɗe amin amin ñaagi allah subahanahu kadi mde warata ngini ɗum ɗoon amin ñaagi allah kadi mo faamaani ɗum o yo allah faamu ɗumɗoonmine naane wonde en eeyi a jaaraama toŋngen noon Ousmane Sy bisimilla ma Oumar Sy allo no mbaɗɗaa no mbaɗɗaa jam Seydi Sy bisimilla waktu o koko heɓindii en eeyi ko noon alaa min question njinnoomi naamndaa ɗo on mbinanɗaa jeexe e ɗum ɗoo hee eeyi bisimilla eeyi non ko kettiiɗo tan eeyi a jaaraama allah jaaraama mi salmini altanti noon eeyi omo hetti 37-20 bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykumu salam Demba Sall bisimilla eeyi on calminaama on njuuraama ceerano min calminiima bisimilla kedima yeewtere nde min mbeltiima heen no feewi par ce que toɓɓere ngadduɗaa nde ko toɓɓere wonde fayida no feewi ko faati e tooñande ɗum ɗoon kam eɗen njiyi heen eɗen pawa heen gite meeɗen no laaɓi no feewi gilay ko ɓuri haɓɓaade noon ko waaɓe no laamɓe walla waaɓe no jom jawɗeele en taw ko jogiiɓe doole on sahaa ko toon ɓurɗi kam peŋtude neɗɗo fof noon no foti rentaade ɗum par ce que kam a haalino ni e duwuuji ɗi ngannduɗaa duwuuji ɗi ngannduɗaa ruttitaake ɗum kam ko direct tan neɗɗo tooñɗom neɗɗo tooñmaa tan tawno ɓurmaa doole tan tooñma so tawii a huccitee joomi a ñaagiima tan ɗo ngootu duwaawo kam ko direct min kam ko min mi yiide hen to meden to lamdo go on ko dibike mer wonno tawi ko mon musiddo gor wonno e bitik mudum ne ye ma taw yi bitik gor tan yidi heptudi yon o yidi hebde bitik o ronki rewoy to dibite mero yon non dibite mero a noddi wajo ari o yi bitik o don jinni ko jalta bitiko don do wi mo yo yalta bitiko wala mi yalta bitiko a jeya min ko luudo mi wonan luwi oyi min ko min jogi doole ko min woni dibite mer don on saha ko tuwa won wonno min woni dibite mer o kal non dum non kala ko kalni do ko dum yawta jinmo ko galta e dele dabbo oyi dum non rokkam dele tuddo sali ko gonginde tan e ko kalda ko on saha ne wajo ma taw o rokki dum ko dele dabbo ni watta tan ha wajo yalti bitiko ha laabi caggal dum kanko ne mo andi wajo yalti ni mo yalti ni mo ko doye dum kam minen fo min tayen gitane den non mataw ko duwaw tan waji wajo tis Allah waji ko don ta fi hebi dum ha sabu non yaaki tis non durti ni jom dum tagi e tobbe baadi ni ina badi faayida no feewi dal e ko rentindi yimbe be parce que yewtere gadi so tawi addama tan mo jiko tawa yewtere nde kadi yimbe no mbawa hedaade dum na naftoro dum kadi gor ko watte na gilli rento bandume hay so koto yimbe enen gondigal men tan kadi neddo tan wonay toñje neddo ne jalki so dum ina dumina won hen ko gaajaade garda kon so tawi ada toñe neddo ko ganduda yehi ha natti weleede wiima natti weleede da ko dattaade won parce que wonti toñe won gaajaade no wona gaajaade kono yaha ha bo won to toñe wi tagi ko yettude mo tan e yettido non bandiraabe wonde sababuuji deedo jew a jaram seysal 17 27 bismillah ma assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi bismillah en jetti Allah en jetti bandiraabe julbe fof eden jetta kadi ala bede hedi bismillah mi jetti kadi radio haire e darni radio haire fof yo Allah nawru radio ngo yes yo Allah subhanahu wa ta'ala kadi hokku en kadi andudo goonga ko goonga o hokku en sem brewd o hokku en kadi andudo fenande ko fenande o walla en gotten amin yo dum benni ko weltinade Allah subhanahu wa ta'ala e yettudo do musiddi julbe Umar ndong yo Allah subhanahu wa ta'ala deedu gondal ngal enen kadi hedibe yo Allah subhanahu wa ta'ala waden nafturudo ko hala be dande ne musiba tonyo no vraiment yeter makko wadi fayda ha do no feeso tawi bani adam be kettirima hakkille ngolliri yo Allah hokken gollirde ko wana dum ko yote serna men musiddo wadi nan intervention me wawa rewde hala makko fofnu wonnon hawri ko telephone o laftani no fi wonen ko minanani kon intervention mo jinmi addudo hen tan ko to addi ayo suratu mujadala to jomiraado subhanahu wa ta'ala yonde ya ayyuhallazina amanu idha najaytum ar-rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa odo ayo woni farilla mo ganduda Allah subhanahu wa ta'ala farli dum hunde sahabaabe ko min gollirani holdum parce que ayo nuska tiagal mum ayo ko farilla wonno sahabaabe ngollirile dum jomiraado yuso tawi odon jaha odon jiidiya e nelaato sallallahu alaihi wasallam odon jogi namde tiagede namdo so don nelaato sallallahu alaihi wasallam ngaddenemo kadoji ngaddenemo yor ko mofdon dokkon o saat dum satte sahabaabe woodi wattube ni ha so jogi me namde tedde mun namde ade wonnon won hen tawat ndida tobbudi won hen kadi tan jidi tobbudi ni kono ngala ko tobbe parce que on saat ko sa yihi to nela da sallallahu alaihi wasallam namda do fer dinima il faut ta ko gaddarna jomiraado hoybin o do ayo nuska dum tagi o do farilla haadi ko sahabaabo yettaake en enen jomiraado ya asfaktu man to gaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ngala on dawat sattate modon so don deendira en nela da sallallahu alaihi wasallam ngamon tedde modon dawon pour addandema kadoji fa illam taf'alu fataaba Allahu alaykum jomiraa fa illam tafadu fataaba Allahu alaykum ay o do ay muske oto jomiraa yi joon non an katine so tayon dum tedde modon odon ne jiti ay nelaa taw sama don namdo joni an katine Allah jabini on tuubu burwaade musallata wa atu zakat tottoy non darne an katine julde tottoy asakal kala ko ngolludon Allah subhanahu wa ta'ala ko jiwaw e rabbidinaade o do ay o yettaaki jamaan o bennan jamaan sahabaabe woni sahabaabe ni tawi ko nuskaa ngollitiraani ala ko haali noon fernaaɓe men hannde en mbiyata so yi hannde namde ade ceerno il faut wota ko mofa ɗum ɗon ala e diine men koy so a totti ceerno noon kado ene daginiimo ene daganima aan juulɗo ɗum ɗon juulɗo riwata ɗum kono non kam no serna burana abdullah ibn masud en yaahi serna burana abdullah ibn abbas en sahabaabe ne lar sallam ko kibarul ulama ko woni mabbe ko kibarul ulama ko jangub kono demo yanno ngayni yanno liggotono dum non wonde neddo cierno hatta dum jogade ngesa wonde neddo cierno hatta dum wadde bisik wonde neddo cierno jom gandal mangal hatta dum rewde allah subhanahu wa taala atta non so julube teddini mo dokuri mo ahna wa sala ko jiddan wiide batten hakkillaaji men diine o ko mabniyun ala shartayn la salis lahumma ko mahi ko tobbe didi tafeder ala ton koy rewtaake sona allah o goto ñemtintaake sona muhammadin sallallahu alaihi wasallam rewtaake so allah sona allah o goto o goto rewte o waddataake ay huul nelaa sallallahu alaihi wasallam ko doftateedo o yeddataake kala ko o addi ko ɗum woni ngonderen ceerno woni ɗo ko holluden allah wi nelaade allah wi allah wi ko mo baraji ɗi o janngina o daro e darde sahabaaɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o wona e darde daawa o nodda juutɓe fewde din l'islam o anndina ɗumen ko allah subhanahu wa taala anndinim ɗum so feernaaɓe ɓe ngolli ɗum alhamdulillah rabbil alamin ene jogii darajuuji towɗi to baŋnge allah subhanahu wa taala par ce que ulema o leñol ngol eɓe jogii martabaaji mawɗi joomiraaɗo subhanahu wa taala holli en hay e suratul mujadala annduɓe ɓe nganndaani ɓe potaani kono ko so tawii ɓe ngollira de so ɓe ngollira joomiraaɗo lata amurunna bil maaruf e ɗemngal nelaaɗo muɗum muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o ko hadis omo tawee e tafsiru ibnu kasir nelaaɗo salah sallam lata amurunna bil maaruf wala tawn hawna anil munkar awlo yusakannallahu nazzala aleykum igaban jamiree ko moƴƴi kaɗee ko boni so tawii onon feernaaɓe ɓe annduɓe on jamirtaa ko moƴƴi on kaɗataa ko boni ene huɗaande allah subahanahu wa taala jippinta e mooɗon leefte leefte ɓeen ɗoon allah ittataade so hay so moƴƴuɓe mon nduyiima allah subahanahu wa taala jaabataa ko tino ɗe duttaɗen e deftere allah subahanahu wa taala duttaɗen e sunna nelaaɗo sallallahu alih wa sallam laɓɓinen ɓerɗe men ɗo toɓɓe ɗiɗi ɗe ngannduɗaa yaltude e majje ko musiiba ne satti holɗum sirku e wiɗa il faut njaltinen toon hakkillaaji men njaltinen toon coccen ɓerɗe meeɗen nde njaltinen toon ngañgu ko wiyetee ko tooñange sen ƴeewii tooñange hannde ko oustas oumar addi ko no wayi hulɓinaade wani ɓuri bonde fof kadi ko tooñange neɗɗo tooña haa o tooña allah subahanahu wa taala holko woni tooñde allah subahanahu wa taala allah subahanahu wa taala tagma aɗa wadda mo e goɗɗo aɗa rewma aɗa wadda mo e goɗɗo joomiraaɗo subahanahu wa taala mi raɓiɗino oɗo hadis mo jiɗɗen addude hadisul gudsil jalil joomiraaɗo wi inni wol insu wol jinnu fi nabayn adim ahlugu wo yuɓadu gayri wo arzugu wo yuskaru siwaaya joomiraaɗo subahanahu wa taala yooɗo hadis wallahi min hakkundami yimɓe e jinneeji wallahi probléme mawɗo nan ɗoon huunde haawninde nan ɗoon ahlugu wo yuɓadu gayri min allah mi taga goɗɗo rewe taw jiiɗaa mo ko woni rewde goɗɗo nduoroɗaa goɗɗo aɗa wuduroo goɗɗo aɗa woondira goɗɗo aɗa duworoo bani aadama te ko maayo so maayi kadi nduwaroɗaamo walla so maayi natta duwaraademo so tawii o maayi a duwarimo ma waɗii bone maayi ɗo duwortaako so tawii kadi a duwortomo kadi nganndaa ko maayo so maayi holmo nduwortoɗaa ɗum noon duwortee ko alhayyu alladi la yamut ko guurɗo mo ngannduɗaa maayata joomiraaɗo wi ahlugo yuɓadu gayri min woni tagoo honaam rewee wo arsugo o yuskaro siwaaya min arjo ginta mo am mo wonaa amo mante subhanallah allah subahanahu wa taala udditanma fatu o rokkuma arjigo o rokkuma jawdi o rokkuma cellal wiyee kaar yiiti ceerno mum kaar yiiti ceerno mum ɗo ndew yaanoto ceerno kaari kawo malaam arzugo wo yuskaru gayri min woni garjiginoo kono noon ko gonam ko goɗɗo mo wonaa amo o woni manteteeɗo hayri ilayhim nasil wo sarri ilay sahid wo sarruhum ilaya sahid ñam jammay ñalawma moƴƴeran mbeɗo jippina e maɓɓe tan allo eeyi amin kadi mbeɗo fadi hanndo wa ok mi yettinooɗaa de joomiraaɗo subahanahu wa taala o wi wonde hayri ilayhim nasil min jamma ñalawma moƴƴeramde mbeɗen tan yurmeendam mbeɗo jippina e bani aadama nde juulɓe ɓe reefre ɓe fof moƴƴeram e yurmeendam koko huftirin ɗumen mbeɗo jippitami wo sarruhum ilaya sa'id jamma ñalawma noon bonandeeji maɓɓe sirkuuji maɓɓe bidaaji maɓɓe tooñangeeji maɓɓe hakkude maɓɓe jiyaaɓe allah muykaaji maɓɓe jinaaji maɓɓe ilaya sa'id koko ŋabbata ñannde fof joomiraaɗo subahanahu wa taala wi bani aadama n ƴeewtino ɗo ɗum noon ɓuri bonde tooñange fof ko neɗɗo tooña hawo tooña allah luqmanul hakim o yaabuna ila tushrik billah inna shirka la zulmun adim hoto sirku oto wadde allah yuunde par ce que sirku ko tooñange maŋnge tu sirku ko tooñde allah subahanahu wa taala bida wakono konon toñange ko non gede banon en yaaji Umar nongo Allah subhanahu wa ta'ala yobe moƴere yo Allah hebbin hono ma en sukaabe waade no maani taw kadi ciusi en mbaayi en jogi ndedo docteur Allah subhanahu wa ta'ala en debbi felu mun sunna ne laa sallallahu alaihi wasallam yo Allah hebbin sagata go hono ma en ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum nashari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah jarama jarama dum nan cherno Umar biyan tan hunde ari hado Allah jarama kabe no dugga fobe jarama ko no min bidi yidi watan adudo do ne nandal basindingal bere an o cherno Umar an o e hore mako dal wala cherno goddo hore wala dangudo goddo hono so tawi ada golla hunde wala ada hala hunde te ina yalti l'islam so tawi mi haali dum ko mi tonjoma wala mi toñanima wala toñma ko deftere subhanahu wa ta'ala wala ko mino toñma njaboda en hen sa gayni hangal udden badana en duaw nani hala kam bi da so tawi neddo o mo golla ko yalti lawol mo golla ko yalti ko mo neddo o mo golla ko yalti lawol reedi Ermamud mbere hidima e ko non bi jaa don golla ko yalti mo yalti golla ko yalti lawol woni a woni mi woni cerno baa wonde bop to golli ko yalti lawol haali ko golli ko an kam ko a toñi mo walla ko defta walla to toñi ala ay nane en dokkini yer wonde wonde neddo o so tawi o moda ko boni ande hay ñore wondo ngandana degi wonde neddo o moda ko boni ko wonde ko boni en kaani bi den aggressor yani o mo nawa dawde limbe fanni non so yam agrater he hakilaji ke yaade ko batti bandiji heptobe yimbe men kaali wonde neddo so tawi woni omo funti yimɓe ɓe batti diine to a faami omo funtiri yimɓe ɓen jakore makko diino te kanko wona ɗum o dari koyngal makko sasu yimɓeɓe kadi wuɗɗi hakkillaji ɓe sa ƴewi tan yiyat ko hunde wuurande yani wona haga sey waaqi hunde wuurande ende ngannduɗa sa kurtigi ma yedde donc ɗum ɗon so tawi ko baɗowo ko boni o haalde ɗo poɗɗa haalde ɗo ɗum ɗo wona toñange o so tawi noon wonɗo boni ko aya qurane kadi a haali aya qurane hawti e makko ɗum an toñanima ko aya qurane o waɗi mo condane aya qurane en kaalinane il faut ene waɗa condane kaala o yo hoore mum ene waɗa condane kadi ne keeɗi ɗo ɗum noon so tawi aya qurane haalama tan poɗɗa ko ƴewde hoore ma holno poɗɗa changirde ha jaada aya qurane o kono qurane o kam tawta hay goto ko yimɓe tawta qurane o sa tawti qurane o malna sa tawti qurane o malkisida ɗekkisi tan woni ɗo qur'an tawta hay goto yimɓeɓe tawta qur'an o donc omo waɗa ko boni hay qur'an haalama hawti e gorde nde waɗata nde ɗum ɗon an ala hen bakkal aɗa jogui hen baraji ni saabu ɗum kala nanɗo kadi ne wawi kadi ittu hen exemple yani golli kadi moƴƴere wonde hen nde eyyi ɗum noon Allah jarama jarama oɗo saaha joni en kadi mbaɗana en duwa o en tubanko en mbaynodiren kadi ha saaha goɗɗo inchallah so tawi ɗeɗo ñawi eyyi inchallahu taala ko addi foof eɗen jetta yani radio hayre e yimɓe wonduɓe radio hayre foof dendagal joguiɓe hen tampere joguiɓe hen kadi ne coftal ha radio ngo wooɗi ene ñaago allah subahana yo allah nawru radio ngo yesso e saabu ɗum ko mbiɗen ko radio hayre hokki goto foof haqqe muɗum kono no mbiɗen goto foof ne jogui haqqe par ce que woni holɗum andi démocratie woni neɗɗo o goto foof won haqqe mo jogui oto yew haqqe makko mo jogui o ene gasa wasata ko naftorɗamo ka wasata kanko ko naftirema andi ne wasata ko naftorɗa e makko ɗum noon amin jetti radio hayre vraiment hande e mission ngaji makko radio ngo ene waɗi fayide ko par ce que ko ko yimɓeɓe jiiɗa tiri toujours gaddete par ce que hunde so woni façon gotal e natti sabde hayso galle ma so tawi aɗa waɗa dépense ene ñaami ɗum ɗo hande ñaami janggo ɓuuri wonde so tawi anko plan gotal ene gasa an plan goto mo jiɗɗa o won piɗɗi ma wonɓe ɗon jiiɗa on plan d' abord donc a jaɓat kadi andino sahaji changeude plan donc radio hayre ene wayno kañum kam e oɗo saaha min ñaago allah tan yo allah subahanalla naw ɗum yesso wonde en wayno hokki goto haqe muɗum eyyi toñani e oɗo saaha kam minen min jiyani toñange radio hayre e wonande leñol ngol yo allah subahanalla nawru radio ngo yesso e kadi yo allah hokku kadi kala kaalawɗo kadi yo allah hokkuɗ kadi haalde no allah subahana wa taala yamirini ene yiɗirini e kadi ne hawa kadi e sunna nelaɗo men mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yo allah subahana wa taala yaltini ene majjere yo allah subahana wa taala kadi ne hollu en kadi ne alqur'an ul karim yo allah subahanahu wa taala tabirini en e diine oɗo henna o wara en kadi eɗen deggi e diine o kala caɗele mawɗen dandi yo allah subahana wa taala kadi ne yo yaltina ene caɗele wonande kadi ne sahaaɓe ne goni juuɗe kadi yo allah subahana wa taala ɓiltuɓe e juuɗe ɓeɓe jagguɓeɓe ɗe e kadi ne ɓe ngala liggeyaji sa o no wayni yo allah subahana taala addoyaji hende newnene kalamo ala liggey liggey e kadi ne kala mo annda yo allah andi eɗen nganndi ko ɓuuri wonde tasti ko ɓuuri wonde basal foof ko wuurde o aduna amma ya tawa anda Allah rewani Allah kono ma dama ala won rew Allah ada rew Allah subhanahu wa ta'ala e sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aydina ala ngudu an gagalo gagalo won hollum to sa may tan sanan nam aljanna aydi bi karatan tan tan kula do hen sunna nyago Allah subhanahu wa ta'ala hokin jawdi balandi bark Allah hokin to mo dago bark en gala no kayda jo Allah non men tan di kayda je kan Allah hokin men kotir ya Allah newnan wonbe do hen en liggo en jahani makko ya Allah nawu makko matatilla jo Allah nawu makko eren nyago Allah subhanahu wa ta'ala wonbe do en jogi liggiyaji karmudi Allah hokkube liggiyaji tegidi ko bokko liggiyaji karmudi bandiran juldo julo mo tawe e kala del mo jodo mo yeye kasraji furno dum do ko hunde hulmini ko hunde harmudi mo woni danger so mayri ni o mayri koy ko hunde hulmini paske ko wuri ne bes mo ko mo wuri hen so tuugo ortino Allah subhanahu wa ta'ala mayaka mo kala ko wonno donc neɗɗo juuldo juuldo juuloo baɗoo geɗe moƴƴe o fotaani yeeyde kasiraaji caasi yagal e ko hono noon kadi ne en fotaani uddi tannde kadi ne salon ŋaaji muuroji mbiɗen noon kam wayamen wayna men heewɓe ɗum gañetti men kono en kala tan ko yidde nafde leñol ngol yo Allah hokku kala jogiri gollal karmungal yo Allah subahanau wa taala hokku ɗum gollal degngal hokka mo hokkuɗum gollal karmungal ngal e aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من بما سيدين دونغ الله جارما جارما بندرا بسيلا بن بيدن خير الله أونلاين لجو فوتبول انترناشونال بيدن كون دي دو يوترو هبلنو اون هاندي يوتر داري ها دو ين نون بيدن كو مسيد ميدن تشيرنو مان نونغو كو اون هبلنو يوتر دي هاندي biyantan noon teddi waɗi fayida no feewi e ballal Allah ballal o mo ngannduɗaa ene ko kañum jogii programme radio ngoto Moustapha Sali Bara kanko jogi nen technique jogi nen kadi juɓɓudi golle ɗe ɗum noon ɗowan noon yewtere nde musidɗo moɗon Mamadou Ourla Ly mbiɗen banndiraaɓe sehilaaɓe kala ko haalaa ɗo feewi hawri koye nganndanɗaa hoore maaɗa tigi tigi koye ballal joomiraaɗo subahanahu wa taala kala kadi ko haala kadi ko feewani hen kadi ngannde kadi ummori kadi koto banngal seytane kadi yo Allah danndu en heen ɗum noon mbiyen tan so tawii feewi ko ɗum tigi jinnoɗen kadi ko Allah wallen feewi kala kadi ko uuni hen kadi ngannden kadi ko bani adama wayi noon kadi jaggonan en ngantu kadi inchallahu rabbi ɗum noon mbiyen tan so tawii kadi janngo ari men ngartuɗo kadi eɗen jogii yewtere men ɗen mbaɗan ɗen hanke heccanke ndene kadi jokken ɗum ɗum noon mbiyen tan ɗo jooni jooni o banndiraaɓe fulɓe kala noddunooɗo Allah jaarama jaarama e jinnoɗo noddude no ronki kadi heɓde Allah jaarama jaarama e gaddanoɗo naamdal muɗum kadi yo Allah yaɓ ɗum moƴƴere ɗum noon ko haalaa ɗo ko yo Allah hokke en nande so nani kadi ngollen ɗum noon mbiɗen tan hasbunallah won e mal wakkille yo Allah hokken yiide janngo inchallah so tawii jeeɗo ñaawi Allah jaarama on jaarama